Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi i alla dess slag. Ja, vi är väl alla nördar, så vi kan väl börja dagens avsnitt. Och dagens avsnitt är 36 och dagens datum är den 29/8. Jag är Danny och med oss i dagens avsnitt så har vi Fredrik, Lotta och Rob. Och i dagens avsnitt så kommer vi prata lite grann om Street Fighter 5, Ark Survival World och Lego Worlds. Så vi kan väl börja på direkten här nu. Vem vill börja först? Jösses, Rob vill börja. Det låter så energisk förut. Ja, någon gång ska vara den första och som jag har hand om värdskapet så kan vi lika gärna köra stenhårt. Rob, vill du börja? Har jag något val? Yes, du kan välja att säga nej och låta det gå över till nästa person, men du kan väl köra igång som yngsta medlem. Hej, nu ska vi inte vara såna där ålders påpekande personer här. Ja, nej, ja, jag fick chansen nu på helgen här att nu är det Ark Survival Evolved, de är ju i, vad är det, Early Access fortfarande tror jag. Och jag har sett lite av det innan, men nu så har de ju haft helgen gratis här, man får spela, testa på spelet på Steam. Så att jag och min brorsa, vi tog och slängde upp en server och satt och spelade lite. Det är väldigt hög, det kräver väldigt mycket från datorn. Även min bror som har väldigt väldigt bra dator kan inte ha allting på max. Men är det fortfarande så early access eller något på det? Eller ja, det är fortfarande early access. Så det kommer ju optimeras och fixas. Nu, jag tror det var en patch här i natt. Och jag har inte spelat det idag för jag har varit iväg hela dagen. Så jag har inte hunnit testa det idag. Så det är möjligt. Du kanske kan ta och börja först och förklara vad Ark Survival Evolved är för det någonting. För någon som inte vet. Jag är inte helt hundra på story eller om det finns en story. Men du vaknar upp. Du får skapa en karaktär, du har lite sliders du kan välja för att välja kroppsstorleken, väldigt lite customization men ändå mer än vad många andra spel låter dig göra, så du kan välja ett namn och lite sånt där. Så att, och sen kastas du direkt in i en zon. Det känns lite som, alltså det är lite Minecraft, lite DayZ, lite alla såna här survival spel över det hela. Men du vaknar upp, du har kalsingarna. Det är typ allt, jag antar att om du är kvinna så har du en BH också. Men det är väl, ja. Och du får försöka hitta saker för att överleva helt enkelt. Du har, jag försöker komma ihåg nu. Det är, du har, måste hålla koll på värme, hunger, törst, energi, hälsa. Det var några till, jag kommer inte ihåg. Du har ju en sån här, du kan bara bära en viss mängd, annars blir du overcumbered, så rör du dig väldigt sakta, alla Skyrim samma spel. Och du kan plocka på dig hur mycket som helst av det mesta, och du kan plocka saker med handen. Har du någonting i handen så kan du inte plocka upp saker, utan du måste ta med handen och sådär. Man börjar ju med att som vanligt slå ett träd kanske, lite Minecraft där, och fixa lite wood, plocka upp lite sten på stranden så du kan bygga en yxa och sånt där. Och hela tiden som du rör dig runt så samlar du på dig XP. Det är inte bara när du gör vissa saker, utan även när du står stilla och så samlar du på dig lite XP, även om det är bara 0,1 XP i var tionde sekund eller något sånt där. Så samlar du på dig XP. Och när du går upp i level så kan du lägga till 10% på någon av de här olika grejerna som health och sådana grejer. Så att du får lite mer där då. Och klarar dig. Men du får även upp en receptlista i stort sett. Där du får en viss mängd, jag kommer inte ihåg vad de hette nu, men de var någon form av XP points eller något sånt där som du får. Jag tror man får typ 6 eller 7 stycken på första leveln. Och då kan du få olika, då kan du köpa olika recept som kostar olika mycket, till exempel kläder och så en yxa till exempel, så du kan skapa de här grejerna. Det tar inte så jättelång tid i första level, man springer runt, slår lite grejer med handen, whatever. Du ska helt enkelt överleva. Så vitt jag vet så finns det inte mycket till story hittills. Du blir dumpad här, du är ett någon jävla experiment test subject grej. Det finns dinosaurier däremot, vilket är väl en av de mest exciting grejerna i det. Du kan jag vet att man kan tämja dinosaurierna och rida runt på dem. Inte alla vet jag inte, men vissa. Och det finns lite varierande mängder av dinosaurier. Vi stötte på en T-Rex. Kan man döpa dinosaurien? Jag vet faktiskt inte. Vi har inte kommit så. Ja, det kan, man kan döpa dinosaurierna. Man kan. Yay. Man kan det. När du väl har tämt en dinosaur så kan du ge den ett namn. Ja, jag antog att det var något sånt, men det så att vi har stött på lite, men vi stött på en raptor också. Hon var lite arg och dödade oss 2 gånger. T-Rexen dödade oss bara en gång, så han var bara inte lika elak. Det finns en mängd andra dinosaurier också. Vi har inte stött på hälften av dem säkert. När man har tämt eller liksom hittat någon sån här, så kan man få en sån här liten informationsgrej där det står om vad dinosaurien heter, latinska namnet och vilken era de levde vid och sånt där. Det är lite informativt. Det brukar man få, det får man också när man dödar vissa av djuren. Väldigt irriterande, för det, vare sig man vill eller inte, så dyker upp en stor jävla page på, som är ur en notebook, direkt i ansiktet på en. Så att är du mitt ute i vattnet eller håller på att dö eller något sånt där, och du dödar en dinosaur för första gången, så dyker den upp. Det är lite irriterande. Förhoppningsvis så fixar de det senare. Men det är ju en liten sån här notebook-grej, och man får ett achievement om man samlar allihopa, tror jag. Men då, är det alltså, om man liksom kollar på det, är det liksom ett sandlåde-crafting-spel då överlag? Eller? Så vet jag, alltså, jag vet inte, jag är inte säker på hur sandbox det är, för du har ju alltså en karta, en grid liksom, så det är ju väldigt stort, och jag är inte säker på om det är procedural generated eller något sånt där. Jag har faktiskt medvetet hållit mig undan från information om Ark, för att jag så fort jag såg någonting om det, kände jag att det där kommer jag vilja ha, så jag ska hålla mig undan från det, för jag har inte råd att köpa sånt. Vad jag har sett, för jag har sett lite grann, det är ju så här väldigt populärt just nu att ha på Let's Play eller något sånt där på YouTube, och de jag har sett, så är det ju en karta, fast man, som sagt, man spånar ju random, och så man försöker hålla sig, ifall man har byggt ett hus någonstans, får man försöka hålla sig att man spånar på rätt ställe, för när man kan spåna sen, så får man välja att jag vill spåna på den här punkten som är generellt i det här området där man dog eller något sånt där. Du kan välja olika zoner. Redan när man börjar så kan man välja att man vill starta typ i East Zone, East 1 eller något sånt där, så att, eller om det är East Zone eller sådär, och då spanar du i det generella området. Det är inte lika random som DC, så det är ju bra i alla fall. Så man kan ju välja att spana nära sina polare till exempel, så det är inga problem. Är det ett bra spel att spela själv i, eller ska man vara? Jag har inte testat att spela själv, men det känns lite. Det är ju bättre än DC, för att du, om man spelar själv liksom, du stänger upp en server och spelar själv liksom. Så har du inte andra spelare som kommer att döda dig. Så det går ju att slänga upp en server och spela själv. Det är ju inte ett problem. Det kan man ju inte i DC till exempel. Så där, åt det hållet är det lite mer som Minecraft. Du kan starta en singleplay-värld sort of, lite sådär. Och då kan du även bjuda in andra, dina polare liksom via Steam och sånt där. Så att det funkar ju. Sen så finns det ju de större serverna och sånt där som man kan joina, och då antar jag att, jag är inte säker på hur PvP fungerar, men jag antar att det går. Och det är väl som vanligt väldigt, det finns ju de server som är mer PvP och de som är mindre, så att det är lite upp där. Kan man bygga hus? Det kanske du sa, jag vet ja, inte, men... det kan man. Där är det lite mer som om någon har sett Stranded Deep. Det är också ett sånt här sandbox survival game. Där har du ju lite recept som du kan, när du levlar upp så låser du upp fler recept. Du låser upp recept på vissa levlar. Jag tror det är 1, 2, 5, 10, något sånt där. Så att då låser du upp fler recept, och då låser du upp kanske 6-10 stycken åt gången. Och emellan där så får du ju de här XP-poängen, vad de nu heter, jag kommer inte ihåg. De var typ någon form av rungrej eller sådär, namnet. Och då kan du köpa de olika recepten. Du kan till exempel, de tidiga byggnadsgrejerna är thatch platform. Du behöver trä, thatch och fiber för att kunna bygga dem en viss mängd, och det får du genom att samla items. Så då kan du bygga en plattform, du får en liten sån här genomskinlig outline ungefär hur den ser ut och vart du kan sätta den. Den kan bara vara nära marken, du kan inte sätta den upp i luften, så den måste vara nära marken. Och sätter du upp den, då är en plattform, du går automatiskt upp på den, du behöver inte hoppa om den är tillräckligt nära marken. Och då sen kan du bygga då thatch walls, thatch roof, thatch door frame och thatch door. Det är de grejerna för den tieren. Sen finns det wood och jag tror det finns stone också sen. Jag har sett lite grann och jag tycker det är intressant, till exempel när man gör door, att då måste man ha door frame. Det är en separat grej som man måste lära sig. För man kan lära sig att göra en dörr, men får man inte en door frame så kan man inte sätta upp dörren. Det är en sån här kul grej. Du sätter ju då, du har ju din thatch platform, det är ju en fyrkant, den är inte så jättestor. Du får plats med lite grejer. Det är väl som en liten hydda om du sätter fyra väggar på den och ett tak. Så det är lite som en hydda. Sen kan du koppla ihop de snappar, om du har flera stycken plattform som du bygger den till och ska sätta ut den, så snappar den till den som redan existerar. Så det är ju bra. Och det är samma sak med alla väggar och sånt där. Du behöver inte positionera in dem. Få outlinen tillräckligt nära plattformen, så kommer den snappa till, så du bara klicka, så bygger den det. Och det är ingen sån här building time heller när du håller på med, utan klickar så är den där direkt liksom. Däremot jag blir lite sugen när jag hör dig prata där faktiskt. Du har ju craft inventory systemet är lite klunkigt känner jag i alla fall, men det är väl mest bara för att det är mycket klickandes runt så här. Tycker jag Minecraft är bättre. Men där har du ju allting hamnar i ditt inventory. Du kan bära runt på en miljon grejer så länge inte vikten överskrider där du kan bära runt. Men så att det fylls inte upp så vitt jag har märkt i alla fall på det sättet, men jag har väl kanske inte bärt runt med tillräckligt mycket grejer kanske. Men då har du två olika tabs. Du har ditt inventory och sen har du crafting. Och i crafting så har du alla dina recept. De är röda om du inte har alla materialen på dig, och jag tror de är blå om du kan crafta dem. Och då klickar du på dem och så kan du få upp craft eller craft multiples och sådär, beroende på hur mycket material du har. Så att, och den har då en liten progress bar, så att när du trycker för att crafta så tar det en liten stund. Och du kan även öka crafting speed när du levelar upp och sånt där. Det är en av de grejerna. Så att du kan ju öka hur snabbt du craftar. Crafting, check. Okej, värld, check. Jag antar att du kan göra dina egna gubbar. Typ, som jag sa, du börjar med det är en väldigt standard looking gubbe. Jag antar att de kommer expandera det senare. Du har lite sliders, du kan öka leg height, torso height, neck thickness och lite sådana. Det är lite generella grejer du kan ändra. Så lite character, men det kanske ändras framöver. Ja, du kan ändra ögon och hårfärg, men du kan inte ändra hårstil och sånt där. Du kan inte, det är inga ansiktsdetaljer som går att ändra speciellt mycket, förutom att du kan ändra haken lite större och lite sånt där. Så att det, man kan ju rida på en dinosaurie, så det där ska jag köra. Alltså ärligt talat, det här crafting-systemet låter fräsigt och överlag låter som ett kul spel, men jag ser bara framför mig hur jag hittar den första bästa dinosaurien, döper den till Denver och liksom har den här söta cartoony fantasin om hur vi springer på en äng tillsammans. Kan man ändra färgen på sin dinosaurie? Så vitt jag förstår det så behöver du en harness för att kunna tämja dinosaurien, eller för att kunna rida på den i alla fall. Och den får man inte förrän level 10, tror jag, med den tidigaste harnessen är. I nästa uppdatering så har de med den här tillägg som heter Pimp My Dino. Om vi säger så här, att det här är jag kollar upp det nu medan ni så på, det här är ett early access. Och man kan spela gratis just nu som slutar om en dag, en timme, så du kan ju faktiskt testa det, Fredrik. Ja, jag vet, det är ju det han sa från början. Ja, installera det. Ja, men alltså, den stora frågan... Robert. Den stora frågan är, man lyckas man hinna levela till level 10 så man kan få sin Denver? Låt säga så här, jag och Simon satt och spelade i, jag vill säga 6-8 timmar igår. Gjorde ni en klan? Ja, vi gjorde en klan, men det var... Om vi säger så här, ifall man spelar flera så kan man göra en klan och då får man en så här shared experience som man delar ju på EXP. Det jag skulle komma till också, men jag skulle säga det, vi spelade ungefär 68 timmar och jag är level, jag vill säga kanske 16 tror jag. Och då har ju vi sprungit runt och lallat en hel del också, för vi dog en hel del också och lite sånt där. Så att, är man effektiv så kan man ju såklart nå upp väldigt snabbt till de andra. Och det går ju snabbt i början, och springer man runt och gör mycket grejer hela tiden liksom, istället för att stå och titta på grejer och bråka med varandra som vi gjorde, så är det klart att det går mycket snabbare. Och det går ju också snabbare om man är flera stycken och gör många grejer. Som Danny säger, är man flera så kan man göra en klan, och då har man shared experience. Det går upp när någon annan gör någonting, så får du XP också. Det är inte mycket, det är typ 0,25 eller något sånt där. Det är inte mycket, men det blir ju mycket. Är man sex stycken liksom, så, och alla springer runt och gör någonting, så går ju XP upp väldigt fort. Så plus att som sagt, även när du står stilla så får du ju lite XP hela tiden. Så länge du är igång och liksom, så länge du är där och gör saker. Alltså även om du bara står och tittar i ditt inventory lite så där, så går det ju upp. Yes, men då kan vi säga så här att Lotta och Fredrik kan ju testa det här efter att vi har avslutat. Men vi kan ju fortsätta nu. Jag vill bara återigen säga det, att det är väldigt resource heavy här. Min dator är inte den bästa. Den är lite gammal och sådär. Men även Simon, som är faktiskt väldigt bra. Jag tror Max, han kan inte ha någonting på Epic. De stora grejerna går inte att ha på Epic liksom och sånt där. Så det behöver optimiseras. Och det är inte alltid så det är jättesnyggt, men det ser ju bättre ut än många andra spel jag sett. Ja, men som sagt, det är ju bara i early access just nu. Ja. Jag tror det kostar 27,99 just nu på Steam. Så de har faktiskt gjort utvecklingen i vettig ordning, att de först ser till att ha ett spel som faktiskt funkar och sen börjar med optimering. Det är intelligent. Det är inte så jag jobbar. Men vi kan ju hoppa vidare här nu till nästa. Lotta, ja. vad ville du ta upp nu den här gången? Jag ville ta upp en väldigt bystig, energisk, glad och blond tös som jag precis har blivit informerad om. Jag tror du vill prata om något spel eller något sånt. Sådär. Kan du introducera mig till henne? Why yes! Henne och hennes kompis skulle jag kunna introducera dig för. Så snart Street Fighter 5 kommer ut någon gång i mars tror jag det ska komma. Jag pratar om Armika. Det är den senaste karaktären som har blivit annonsad. Och hon är en female fanservice version av El Fuerte. Alltså en mexikansk wrestler. Okej. Okay. Och hon har, låt oss säga, enorma resurser. Great tracts of land. Yes. Inte jättemånga trådar på kroppen. Eller som man brukar säga, väldigt stora tuttar. Ja, det har hon. Vi försökte vara lite fina i käften här, och så kommer du liksom. Ja. Varför inte prata i klarspråk bara? Ja, nej, det är så. Och hon använder båda sina väldigt stora tuttar och sin väldigt runda och ståtliga rumpa när hon slåss. Och en lite rolig grej med henne är att hon kör ibland med vissa attacker, så har hon tag team grejer. Hon har alltså en kompis som står bredvid. Och ibland så kommer den in och hjälper den med en viss attack. Och det ser skitcoolt ut. En är att Mika slänger upp sin motståndare i luften, och så mörbultar hon personen lite grann, och sen avslutas attacken med ass to the face från både henne och hennes kompis, sådär, en från vart håll. Så att ja, det här är lite av en NSFR karaktär kanske, men Not safe for work. Okay. NSFR. Okay. Not safe for work rated. Men hon ser väldigt rolig ut att spela. Ja, man blir lite glad när man ser henne. Om vi säger så här, det här är alltså en väldigt bra försäljningsknep från deras sida. Speciellt för dig i så fall, låter det som i alla fall. Alltså, man måste ju testa henne. Jag har min e-bookie. Jag har varit runt och testat lite olika och smakat på sådär, men jag kommer tillbaka till Buki, men jag måste i alla fall testa Mika. Det går ju inte annars. Ja, jag kan ju jag kan tycka själv att det låter som en ganska skön, ska man säga, en liten annorlunda version av en kvinna i ett sånt slags spel ändå. Jag menar, ofta så är det de här bystiga, jättesmala tjejerna. Så jag kan tycka det är jättekul att de faktiskt för in lite mer variation där ibland, faktiskt. Ja, alltså Mika, även om hon är väldigt bystig så har hon har kropp, hon har muskler. Jag menar, om man tittar, fast andra sidan, om man tittar på de andra kvinnorna i Street Fighter-serien, vi har ju den absolut mest klassiska Chun-Li. Hon är liten, hela hon, inklusive hennes byst. Men de flesta kvinnor... En gång till. Det är bara benen som är ganska stora. Ja, oj, de låren. Tycker inte hon ser så liten ut på den här bilden? Ingen man vill hamna i en bensax hos. Nej. Men jag hittade en bild på en Mika här från Street Fighter 5. Som heter, ja, hon är inte en liten flicka. Alltså, jag skulle inte säga nej. Men när kommer Street Fighter 5? Eller har den kommit redan? Eller när kommer den? Just nu så är den beta. Den började igår, håller på till den andra. Spelet är utsatt till andra kvartalet 2016. Mars. Hoppas vi. Så ja, att vi får väl se. Men som sagt, man har ansatt ett par karaktärer än så länge. Jag räknar till 10 på deras hemsida. Och det är ju främst de klassiska då. Du har både Ryu, Chun-Li, Ken, Kami, annonsade, som alltså är från Street Fighter 2-tiden. Sen har du ett par favoriter sen tidigare också, Bison och Vega. Mika känner jag inte igen sen tidigare, så att, What the fuck is that? Hon var med i Street Fighter X Tekken. Jag undrar, okay, är det här en attack alltså? Va? Så jag googlade bara Street Fighter 5 Mika och fick upp en bild där hon och en annan karaktär, vad ska man säga, klämmer en snubbes ansikte mitt i luften mellan deras arslen. Ja, precis, det är den attacken jag pratade om förut. Det är en av hennes superattacker. Coolt. Ha? Jag vet inte om det räknas som en attack. That's a way to go out, om man säger så. Så att hon lär ju vara ganska rolig att spela. Fan, men å andra sidan, ja, men det är inte den första female-karaktären som har en hel del sexuella anspelningar. Jag menar, när man spelar mot Yuri till exempel, det, nu kanske det är jag som har lite för mycket masochistiska tendenser här, men alltså, när Yuri vänder sig mot dig med den här glimten i ögat och tycker, kimochi där då, I mean, hur ja, det pirrar ju kroppen på vad jag tänker på det. Jesus. Okej. Okay. Ja. Vi kanske ska lämna det här. Ja, jag tycker vi går vidare. och gå vidare till Fredrik här nu. Får jag bara nämna en grej som jag kommer tycka blir väldigt intressant. Yes. Om vi går förbi det här med snygga tjejer. Mm-hmm. Street Fighter 5 kommer att köras på Unreal Engine 4. Och man kommer kunna spela, det verkar i alla fall som att man kommer kunna spela PC mot PS4. Jaha. Wow. Det är inte ofta man ser såna grejer. Coolt. Det kommer bli väldigt spännande. Kan du tänka dig shitstormen för det där? De använder fusk på datorn, gör de ju. Jesus. Wow. Så det kommer bli väldigt spännande. Jag kommer ju definitivt haka på Hype Trainet någon gång första kvartalet, andra kvartalet. När det nu kommer ut. När det kommer ut, en vacker dag. Precis. Yes. Så. Den dagen, den sorgen. Då tar vi hoppar över till Fredrik. Yes. Jo, jag tänkte jag skulle bubbla lite grann om Lego Worlds som jag har lirat. Det är ju fortfarande i early access på Steam. Så det är ju inte helt klart än, och det får man väl ta i åtanke. Men det är gjort av Traveller's Tales Games, precis som de andra Lego-spelen. Och är en så här sandlådespel, precis som Minecraft. Och det är många saker som är likt Minecraft. Men du kan helt enkelt bygga en hel värld i princip med Lego-bitar. Och du får hela tiden som en slags, du får in prylar i ett slags inventory. När du upptäcker något så får du det sparat och därmed kan du då bygga det. Om det som må vara ett hus eller en kaktus eller en bil, vad som helst. Kommer du över det, då kan du bygga det. Och träffar du andra gubbar, för det finns gubbar som dyker upp här och var, så förs även de in i ditt lilla inventory och du kan byta om din gubbe till kläderna de har eller ansikte och allt sånt där. Det är ju precis som nu visste vi inte om det var det, men det här är också så procedurally generated world liksom. Så du kan ju liksom välja hur du vill starta upp banan och det kan bli en ny bana för varje gång i princip då. Lite grann som Minecraft då. Ja, precis. Jag har bara sett lite, nu är det ju ett tag sedan. Jag såg lite introductory så här, bara från det, och det såg väldigt nice ut. Kontrollerna såg lite clunky ut där. Speciellt när man byggde grejer. Däremot, en sak som jag tyckte såg coolt ut var när man simmade i vattnet, att vattnet var gjort av bitar också. Ja, precis. De har ju en bra idé, men det är inte så bra gjort än så länge. Man kan ju bygga, som sagt, du kan ju bygga fördefinierade strukturer och liknande. Som sagt, om du kommer över ett hus och plupp så åker den in, så kan du bygga det. Men du kan ju bygga också brick by brick så att säga, om du vill. Men i 3D:n den är inte så jäkla sofistikerad än, så du missar lätt vart du ska placera ut saker. Och det läggs lite fel liksom. Man ser vad tusen, det var ett par meter under, okej, det var ju märkligt, och så försöker man bygga och det är lite ooptimerat, milt sagt, på det här planet. Jag minns inte, är det first person eller third person? Det är i tredje. Ja, för jag känner det kanske skulle passa bättre att vara i first person i så fall, om man ska hålla på och sätta ut grejer lite som i Minecraft. För det är väldigt svårt att sätta ut grejer i Minecraft när man är i tredje person faktiskt. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Så det kanske skulle funka bättre i first person. Ja, det precis. Annars så, det är ju som sagt, det som är roligt med det här är ju just det finns så många olika fordon du kan komma över, och när du hittar dem så då kan du ju slänga ut dem lite var som helst. Och dessutom varelser, typ om det är allt från kameler till strutsar eller vad det må vara liksom, så du kan oftast rida på dem då. Och men överlag så spelet har inte direkt något mål, så är det ungefär som Minecraft. Och du har inte riktigt som i Minecraft där du kan faktiskt bygga röd sten som finns, så kan du bygga till och med liksom mer liknande maskiner, och du kan ju bygga upp på en helt annan slags nivå så att säga. Det är väldigt spartanskt i det här, och du blir väldigt väldigt snabbt ganska less på att det inte finns något att göra helt enkelt. Du kan gå ut, du kan ju ta dig runt i världen och du kan borrar ner under marken och du kan hitta så här kistor här och var där du kan få nya prylar då. Och du kan ju få vapen och du kan få yxor och specialyxor, eller ja, nämn vilket verktyg som helst så kan du hitta det, och en annan variation på det i princip. Så de har ju mycket material i det, men det finns liksom ingen riktning på vart de vill nå spelet direkt än så länge. Men än en gång, det är ju early access, så ja. Däremot så har du ju då, så att om du kommer över, nuläget finns det ganska få, i alla fall där jag har tittat, men de här husen, om du kommer över ett hus så har du ritningen på det, det vill säga den officiella. Så framöver så är väl tänkt att skulle du till exempel säga att du köper ett legohus till en unge eller något, och du har liksom ritningen, då kan du bygga det fullt ut. Jag tror till och med tanken att du ska kunna implementera det rakt in i spel genom att skriva in koden på den ritningen. Så de har lite planer på det. Men framförallt, har du ritningen på någonting, då kan du faktiskt bygga det. Men i och med att styrningssystemet är ganska clunky, så är det lite svårt. Det är nästan lättare att få in en hel ritning och sen trycker man på en knapp och så bygger den upp hela huset. Men då tar du bort lite av nöjet med att bygga, tycker jag. Då känns det ganska... Jag menar, om det ska vara Lego fullt ut, då ska man ju bygga brick by brick, tycker jag i alla fall. Mm. Så, men det, för mig, det är en ganska ljummet spel än så länge. Jag skulle inte kanske rekommendera någon att köpa det just nu. Vänta kanske ett halvår år innan ni... Om ni mot förmodan är så här riktiga Lego-nördar, så kan det faktiskt nästan vara mer till skada att ni köper det nu. För det finns potential, men de har inte nått dit med det än. Och så som det är just nu, så tror jag nog att du tappar mycket på det här, särskilt om du är en Lego-nörd. Men vänta ett år eller så kan det nog bli riktigt bra, tror jag. Lego World, klonen av Minecraft, baserat lite lätt på Lego. Ja, jag kände ju alltid det liksom, att när det kom till Minecraft så var det ju... Jag har alltid gillat Lego, jag älskar att bygga med Lego fortfarande. Ja. Så att... även om man kanske leker Lego är väl en annan sak, men bygga Lego är alltid kul. Precis. Nu har väl Fredrik lite lättare med det som han har barn, så att det är väl, han har väl mer av en ursäkt kanske att leka runt med Lego. Så att, men jag gillar Lego så där. När jag testade Minecraft första gången, jag hade ju sett det innan, men jag tänkte det är så konstigt. Men när jag väl testade första gången, så tänkte jag, det här är ju Lego. Precis. Så att det är en av de grejerna som gör att jag fortsätter komma tillbaka till Minecraft. För det låter mig uppfylla mitt där Lego-suget. Ja, jag håller med dig totalt där. För jag kan säga, för när Ice, det var hon som förde in Minecraft här. Och jag, precis som du, hade hört lite om det, bara sett lite och tänkte, ja, det är väl något spel och där man springer runt och dödar monster eller någonting. Men sen då lirade lite, jag tänkte, men det där var... varför köpte jag en licens åt henne och inte till mig? Det där ser ju ut som Lego ju. Och sen köpte jag en till mig. Och så tänkte jag, men nu kan jag lira med Ice, tänkte jag sådär. För det, då fick jag det liksom... då var det inte något fel jag köpade, tyckte jag. Ursäkt att leka. Ack, vad fel du hade. Och det är ju Lego, det är ju härligt Lego. Det är så Lego World skulle vara. Ja. Det är liksom, och de kanske kommer dit en vacker dag. Men ska man spela något Lego-spel idag, då kan du lika gärna spela Minecraft, för det är riktigt bra. Jag gillar däremot det du säger, att man har man redan ett Lego-set, så ska man kunna föra in liksom det i spelet genom att skriva in koden och sånt där, om det är så. Men det är ju väldigt coolt, speciellt om man har äldre Lego-satser. Absolut. För... Och de kommer även få tillgång till licenser som de har. Alla de licenser som de har rätt att ha i verkligheten. Det vill säga, om det må vara Star Wars eller Batman eller vad det må vara. Så kommer du i så fall kunna köra in det. Det som kanske inte kommer komma in i så fall, det är själva gubbarna. Men byggnader och fordon, det tror jag definitivt. Ja, nej, men det är sånt som verkar intressant. För då har man ju Lego-satser som till exempel inte går att köpa längre. Mm. Förutom på snabb begagnade sidor och sånt. Sådana som finns i Lego-valvet. Det kan ju vara ett sätt att återuppliva dem på ett sätt, genom att ha dem in i Lego World. Om de kan fixa kontrollerna liksom, hur det funkar, säg att de kanske sätter det i, ger folk en möjlighet i alla fall att ha first person till exempel när man bygger, så skulle ju det funka jättebra i alla fall. För då kan man ju springa runt och bygga sådana grejer. Jag tänker bygga en hel stad från gamla Lego-satser. Exakt. Så. Vad de har är, jag kan ju bara nämna det också, att de har ju väldigt många olika vad heter det, biomes typ, alltså olika typer av miljöer. Det är väldigt många och väldigt varierande. Vissa kan vara jag tog ett flygplan och flög, jag tänkte jag flyger bara åt ett håll och ser vad jag kommer åt. Och för varje biome du upptäcker, så får du det till dig, så att du kan liksom bygga den typen av biome-grejer typ. Så jag åkte och flög och flög, och så åkte jag förbi länder eller biomes bara gjort av godis. Och bara gjort av så här scary, så här Halloween-liknande. Och massa med lite mer annorlunda. Jag tänkte, okej, det var lite kul. Ett var bara så enorma typ polkagrisar någonstans. Jag vet inte var det var. Men det var lite mer fantasifullt på de här. Och det passar väl mer in just på Legos attityd mot sina. Hur är det med multiplayer? Det finns ingen än så länge. Men de är inställda på att föra in det i och med uppdateringar som kommer. För det känns som om det vore, för Lego är roligt att göra och hålla på och bygga med själv, men det är roligare om man bygger med andra och leker med andra med. Absolut. Så att jag kan ju, det skulle vara någonting som jag skulle nästan kunna se det ersätta Minecraft på det sättet om de gör det rätt. Jaha. Mm. Exakt. Men som sagt, ge det ett år eller något, halvår, år, så hoppas jag att de har fått in i alla fall multiplayer-aspekten, och då kan man testa igen kanske bara för att se hur långt de har nått rent tekniskt också. Danny, vad har du då den här veckan att tillföra? Ja du, jag har bara spelat ett spel den här veckan, och jag har ett problem som det är ju ett Ubisoft-spel. Jag spelar Far Cry 3 och... Nej då. För de flesta som har någonsin hört mig prata om när jag spelar spel, och idag i det här fallet Ubisoft-spel, att de har ju väldigt mycket det här gå ut, hitta ett torn, utforska, hitta allt möjligt. Nu sitter jag. Jag tror jag har kört 2 main story mission, och resten har jag sprungit kring och skjutit djur, och jag har letat upp de här radiotornen, och jag har letat efter reliker och allt annat sånt där skit. Så jag funderar så här, kanske ska skippa allt letande, men det är så kul att hitta grejer. Hur länge grejer. Har du spelat? Det är så svårt att inte ta skinnet av en tiger. Ja, hur långa... Den är ju ändå där. Precis, han står ju ändå där. Jag har ju min AK4 här nu och den är fulladdad. Ska jag skita i att skjuta? Nej, fan, jag skjuter i alla fall. Det är ett skinn sådär. Jag vill fortfarande höra hur länge du har spelat ungefär. Jag har faktiskt ingen koll. Jag har spelat som sagt under veckan här några dagliga doser, och det blir ett par timmar i sträck så där som jag sitter. Jag är inte jätteförtjust i kontrollen faktiskt. Jag tycker att den är lite klankig faktiskt. Den är inte den bästa. Det här är ju saker som vi kommer ha senare om när vi kommer in på fler såna här konsol versus PC. Att jag tror att skyttet är säkert bättre på PC, för att den är inte jätteexakt tycker jag. Det är inte lika bra som i till exempel Assassin, hur du siktar och allt sånt där. Jag tycker att inte den är den bästa faktiskt, så jag tror att det är säkert bättre på PC. Men jag får väl vara nöjd med det jag har. Det som jag har ju där på 360. Men att, ja, det är ju ett kul spel att springa omkring och utforska. Jag dör dock väldigt mycket av diverse djur som tycker om att äta upp mig sådär. Och man hör så här, jag bara tittar sig omkring, bara, vad fan är det för någonting? Så är det helt plötsligt något som krummer och kryper upp, och så tittar man ner, så ser något som går på knapra på ens fot, så man bara, en varan. Död. Så att det är inga arga velociraptorer i alla fall. Nej, det är ju som tur inte där. Och det som Danny beskrev där, det var inte första gången, det var typ så 8:e gången som det hände. Och gud, jag ska inte säga hur många gånger jag vill bara slänga kontrollen ut genom min öppna balkongdörr sådär. På någon person. För att det är lite tröttsamt ibland. Man går sig lugnare och roligt och tittar, jag ska plocka den här blomman, så jag kan göra alltså en tiger! Ah! Okej. Och det är ingen snäll så här grr, utan det. Fan, jag måste gå tillbaka och lunch. jag kan bara se det framför mig. Det är inte så att han tänker det här, utan varje gång en tiger kommer, han bara tiger. Ah! Yep. Mina grannar undrar vad jag håller på med för någonting säkert. Jag bara, en tiger. Helt jävla zoo där uppe, vad är det här? Ja, nästintill. Det är lite frustrerande. Speciellt när jag märkte bufflar som anföll mig. Och jag bara, ska inte du bara stå och tugga gräs någonstans där borta? Nej. Nope. De är ju riktiga bufflar, men som sagt, problemet är ju det här att det finns så mycket att hitta och leta upp. Det finns brev, reliker och jag kommer inte ihåg något mer. Det finns hur mycket... Man kan köpa kartor i spelet så man ser vart allting finns. Så jag bara, inte bra. Som tur så är de för dyra för hur mycket pengar jag tjänar in just nu när jag spelar. inte så mycket. Så att jag tror kartorna kostar runt 150, nej, 1500 per styck. Så jag bara, alltså, jag hade pengar, jag bara, jag köper den. Och så var det så här, fuck. Mer grejer jag kan hitta. Åh, det är massor med grejer runt omkring mig. Jag känner igen det väldigt mycket. De införde ju kartor i vår Assassin's Creed 2, var det inte det? Yes. Eller var det Brotherhood de hade kartor först? Nej, jag tror det var i tvåan de införde kartor och sånt där. Jag är inte riktigt säker. Nu är det ett tag sedan jag spelade och sånt där. Jag tror faktiskt det var Brotherhood som de hade kartor i först. Men i alla fall, så fort man kunde köpa, jag bara, kartor? Vadå kartor? Vad har man det till? Köpte jag en karta? Okej. Jaha, det går i min eftermiddag. Okay. Och jag som tänkt så här, oh, vad skönt, jag har inga fler Assassin's Creed-spel jag kan spela förrän jag skaffar en boner och då kan spela i Unity och Syndicate när den väl kommer ut. Vad ska jag spela för någonting? Jag kommer göra lite fler besök ner till Örebro i framtiden. Ja, och jag tänkte så här, vad ska jag spela för någonting? Jag har ju Far Cry 3 liggande så här. Jag slänger spel lite grann, bara för höga nöjdskelser. Resamla sak, faktiskt Ubisoft. Damn it. Alltså, oh well. Alltså jag börjar bli småsugen på att köra livepodden nästa vecka och så sitter vi alla och tittar på när Danny spelar. Åh oh, gud, åh oh, nej. Jag tror det kommer bli minst lika underhållande som att spela. Vi kommer bara höra mig sitta och svära och ni kommer sitta... Man kommer höra så här, igen, vad fan är det här? Det kommer vara två separata ljudspår. Ett liksom man hör mig och er sitter och spater i bakgrunden. Det andra man hör det så här, alldeles strax kommer den här tigen som Dan inte upptäckt kommer att smyga fram på oss. Kommer bara säga så här, grr. Och så kommer han säga, lunch. Jag sitter och viskar här till bara, typ, Rob, kolla nu. För nu kommer tigen här, titta, han ser ingenting. Jävla skitare som är. Japp. Danny, jag tycker du ska inte införskaffa dig, eller jag vet inte, har du spelat det ens? Vad heter det nu? Watch Dogs? Nej, jag har inte. Jag tänkte... Det är ju också Ubisoft! Ja, jag vet. Jag tänkte låna ut av din kära lillebror, men han hade ju bytt bort spelet. Kanske ska se det som tur. Mm. Ja, för det spelet var ju också sådär. Jag kommer ihåg att det var ju massa... Jag kommer ihåg att det var en story genom spelet, men allt jag kommer ihåg från det spelet är... ljudet av en motorcykel när jag åker runt för att hitta alla grejer. Om vi säger så här, ifall jag är riktigt uttråkad så har jag faktiskt Assassin's Creed-spel där jag kan gå in och leta grejer igen, men att jag känner att jag klarar av spelet, jag tänker fan inte gå in för igen. Alltså, för det är alltså, det känns verkligen som Assassin's Creed utan all klättring som man gör i Assassin's Creed för övrigt, men det känns som Assassin's Creed i modern tid nästan. Vad tyckte du om just det här som när man har så här små uppdrag där man ska till exempel ta inte fort, men det är ju små liksom. Ja, du menar det här ställen där man kan låsa olika små ställen liksom och så. Ja. För det tyckte jag jämt var så jävla roligt, för ibland så kunde jag liksom, hur ska jag ta med de här, och så sitter man och tittar en stund och så kollar man, okej, han går åt det hållet, han går så där. Okej, jag gör på den här approachen, så testar jag den approachen. Och så gick det jättebra på det. Jag liksom smög in och så. En annan gång, hur ska jag göra på det här? Jag tar fram den här jättepuffran, bara springer rakt in och skjuter alla. Jag har ju låst upp, eftersom jag har ut och öppnat upp de här radiotornen, så har jag låst upp så att jag har ju, så att jag, för när man låser upp radiotorn så får man gratis vapen, alltså man får tillgång till vapen då. Och jag har låst upp rocket launch, så jag funderar ifall jag någon gång ska ta med en sån och bara gå in och spränga skiten i luften sådär. Jättekul. Jag har... Så länge de inte drar in extra förstärkning liksom, så. Men där har vi fördelen att smyga för att in och stänga av alarmen. Och sen kan man spränga skiten i luften sådär. Du beskriver det här, det känns som, om det kan man ju göra i Assassin's Creed också. Så kommer du, ja, och så nu har jag rocket launch. Okej, det kan man inte göra i Assassin's Creed. Någon av de framtida. Jag tror att när man låser upp färdigheter så får man ju tatueringar och sånt där. Och en av de där så måste jag ta och smyga in i två stycken och frita, eller ta, låsa upp de ställen. Två stycken man måste göra utan att bli upptäckt. Så de jag har kikat på är lite så här, problemet, jag tycker också om att sitta, jag tror jag satt på den som jag tog utan att någon upptäckte mig, och så satt jag säkert en kvart bara stirrade på. Jag hade liksom upp med kameran och liksom zoomat in så jag såg det. Så satt det sig 5 minuter. 3, 2, 1. Där vänder han och går åt andra hållet. Bra. Då har jag 2 sekunder på att smyga fram dit och sånt tror jag. Sen för, nästan så har jag satt med ett diagram framför mig liksom, hade ritat upp skiten sådär. Så jag noggrann vet. Har jag fan aldrig varit när jag spelade. Jag känner, okej, men han vände här nu. Okej, men då går jag efter honom och dödar honom. Det här får man bara tänka tillbaka när man satt och spelade Nintendo för en tid för länge sedan. När man, då det inte fanns någon sån här internet man kunde sitta och gå ut och snabbt och söka vart man kunde hitta saker om man skulle göra något på en speciellt sätt. Då satt man i den jävla, längst bak i de här jävla bucklet så satt man och skrev upp liksom koder och hur man skulle göra på vissa gubbar och sånt där. Så... Det fick vill man du spela Myst igen, Danny, eller? Myst? Usch, nej. Jag tycker inte om sådana där spel. Det är inte min typ av spel, usch. Bland det roligaste också tyckte jag, det var just om man till exempel tar smyger in och du, ja där har vi en snubbe, jag går in och stealth mördar honom och sen så kan man med en slags kombo liksom, samtidigt när det kommer en annan kubbe, du går in dödar, kastar en kniv på en annan kille liksom, så här. Så du kan ta ut flera liksom. I någon slags komboliknande. Mm. Det är någonting som saknas från Assassin's Creed faktiskt. Jag tycker, när man dödar någon. Det var så fruktansvärt tillfredsställande när man kom bara smög in, tar någon bakifrån, bara in med kniven, kastar kniven, springer fram, tar kniven och kastar igen. Eller något sånt där liksom. Åh, fan nu vill jag köra det igen. Nu, jag har ju bara kört det på PC, men på PC är det ju riktigt kul. Det är nog en av de få spelen jag har faktiskt kört nästan 100% på att plocka alla de där om inte allt. Har inte du fyran också? Jo. Men du har inte startat upp riktigt ordentligt på det. Jag vet det har jag kört klart. Du har kört klart det? Ja, okej. Ja, just det. Det var Dragon Age som inte hade påbörjat. Precis. Ja, vi kanske ska gå... Jag kan sitta och fortsätta diskutera i flera timmar här. Men jag tror att vi kanske ska hoppa vidare här nu istället för att sitta och höra på mig när jag beklagar mig över alla tigrar och små salamandrar som kommer och kräller upp för benen och biter mig. En orm i ansikte. Orm? Ja, det har jag också mördat. Sådär, men... Fan, så låter jag. Ser ingenting i det här höga gräset. Det är ingenting. Ja, där. En liten pixel. Ja, död. Ja, vi... nu, okej, som sagt. Vi kanske ska gå vidare och gå över till spelnyheter istället. Och då kan vi hoppa över här lite grann till den här som vi tog och diskuterade förut vad vi skulle ha för någonting. Pokémon VM och skjutvapen. En härlig kombination, men... kanske inte i verkligheten, vilket tyvärr blev verkligheten i Pokémon World Championship i Heinz Conception Center i Boston. Conception Center? Tension, Conception, jag sitter och läser på. Jag kanske ska höja upp mina... Vänta. Ja, 150 i storlek. Ja, mycket bättre. Ja. Gammal gubbe, Danny. Alltså. Vad är det här för ord? Sitter och kisar 2 centimeter på skärmen. Jag sitter lugnt tillbaka lutad i min lilla stol här nu. Så men nog om det. Yes, det var 2 stycken. De beskrev dem som ungdomar. Men en 18-27-årig män som efter problem... med på den officiella Pokémon-sidan där de hade blivit, en utav dem hade blivit utkickad vad jag har förstått och då hade på sociala medier hotat den ansvariga för sidan att den skulle komma och skjuta dem och tog helt enkelt åkte från Iowa till Boston med skjutvapen till mässan för att ge sig in och skjuta personer. Man tänker så här, Pokémon och folk som vill åka och skjuta det, Pokémon, hej, hey. Pokémon, it's serious business. Ja, men jag förstår mer. Jag förstår mer såna här online multiplayer skjutarspel att folk blir upprörda och sånt där. Där kan jag ta mer. Vi har ju haft massvis med såna här sorting och sånt tidigare här då de skickar poliser på varandra eller hotar varandra över media och sånt, men Pokémon. Ja, men det finns ju labila människor. Pokémon, it's serious business. Det är det. Det är gaming överhuvudtaget är serious, är det. Jo, men alltså seriously, de blir bannade och deras briljanta lösning på problemet är att åka och skjuta folk. Dudes. Ja, nej, alltså jag håller med, det är helt jävla idioti. Jag säger bara det att folk kan ju bli upprörda över vad som helst. Ja. Så att det finns idioter inom alla områden. De här labila människorna var ju tydligen Pokémon-nissar och det kunde vara vad som helst. Det, ja. Så. Illegal det kommer vapen. Alltid finnas idioter, det bara är så. Alltså, i det här fallet vapen, råkar vara Pokémon. Jag menar att... Jo, men alltså seriously, jag fasas lite över idiotin i det hela. Att de dels tror att de kan fixa problemet genom att försöka ha ihjäl folk. Och sen att de dessutom är så smarta att de lägger ut hotelser på sociala medier. Mm. I mean, dudes. Om, seriously, om jag skulle gå på en horrible murderous rampage så skulle jag inte förvarna folk. Jag tror inte de riktigt var så stabila i huvudet. Det är ju just det, va? Det är ju... Ja. Jag tror inte det är klart de inte tänkte igenom det här ordentligt. Om vi säger så här, jag tror inte att det här hade kunnat hänt någon annanstans, för att de hade ju fått tag på vapen olagligt. De har inte licens för något av vapnen, och USA är ju ökänt för att där kan du, har du pengar så kan du få vapen, oberoende på vem du är egentligen. Så jag tvivlar starkt på ifall det varit Pokémon VR här i Sverige att liksom, ja, jag kommer dit med min ett pistol som jag köpt på Hobbex. Soft-ägen. Ja, soft-ägen, det är väl typ det. Det finns ju faktiskt luftpistoler också. Jo, men de är inte dödliga. Men det här är ju bara ett till tecken på att världen är bra undlig när vi har dödsord på för Pokémon. Ja. Alltså jag är inte förvånad över att det händer bara för att det är Pokémon liksom. Bara för att spelen och tv-serien sånt där är väldigt gulliga liksom, så där, så behöver inte har du sett vissa personer som spelar Pokémon eller? Alltså, ja. Mm. Jag hänger inte i de kretsarna så. Nej, men det behöver man inte göra heller, för att även om det tilltalar vissa typer av människor mer, så är det såklart att det finns människor från alla olika när det kommer till alla möjliga typer av spel. Så att det behöver inte alltid vara de mest stabila människorna. Ja. Yes. Vi går vidare då med att Nintendo överväger på att satsa på filmen. Lycka till. Yes. Och det här är inte... Alltså Nintendo, vad jag vet om, har ju blivit erbjudet väldigt många gånger väldigt mycket pengar bara för att få tillgång till någon av deras karaktärer. Så det är ingen nyhet direkt, men att de själva internt överväger på att satsa på filmen, så att titta på spel till film, så ser ni att det kanske inte är det bästa. Jag kommer ta upp det lite senare i podden också. Jag menar, De slutade med det efter den beryktade Super Mario Bros filmen från 93. Ja, yes, ökända, menar du? Den är väl nästan till sagt som en av de absolut sämsta spel till film versionerna som finns egentligen. Den är uppe där i alla fall. Den är uppe där, och Nintendo också, om vi vet, Nintendo är väldigt hårda med sina IP:n och deras varumärken rakt överallt. I alla fall numera tydligen. Nu för tidiga. Och att de verkligen vill utlåta sig till att få sina IP:n förstörda igen. Ja. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara live action heller. Nej, visserligen. Så att det kan ju faktiskt luta mer, kanske vi får en anime av någonting. Det är ju en trots tecknad Zelda-serie. Igen. En bättre än det där. Var inte det förra året om det var... När var det vi fick det? Att det skulle bli en Zelda-serie? Ja. Ju? Jag vet att vi tog upp det i podcasten för länge sedan. Jag vet inte vad som hände med det. Ju. Nej, jag kommer inte ens ihåg att vi pratade om det. Så att, jag ser fram emot att det kanske blir lite som för Street Fighter Game har vi fått. Och det finns ju lite andra såna här spel som har fått... Inte en anime-serie, men en film. Street Fighter har ju flera stycken, tror jag, till och med. Och lite sådana där. Så att det, och de har ju varit, några av dem har väl varit rätt bra, så vitt jag förstår det som, faktiskt till och med. Så att jag kan ju tänka mig att de kanske, om inte nödvändigtvis en live-action-film, så kanske en anime-film i alla fall, tecknad i alla fall. Ja, de har ju definitivt marknad för. Ja. Och jag menar, jag skulle ju definitivt kolla på en sån. Captain Nintendo. Vilken bra tv-serie. Du, dissa inte Captain N, hör du. Kom inte här och dissa. Du, jag... Ja, det är Super Mario Bros. Show. Han var så cool. Han var ju... Vad är Captain Nintendo för något? Vet du inte, Captain N, The Game Master. Jösses. Det är en tv-serie från 90-talet någon gång. Okay. Med en kille som hade vad var det, den här Nintendo Glove. Nej. Och hade inte han en Nintendo Glove också? Nope. Och han hade den här deras, vad hette deras pistol för någonting? Ja, den här blasten de har i alla fall till Nintendo, och han åker in i och kommer in i spelets värld. Han möter på Kid Icarus och vad heter han i Castlevania för någonting? Simon Belmont. Simon Belmont. Sen ska vi försöka Mega Man. Prinsessan kommer inte ihåg vem fan det var. Jag tror att jag vet inte om hon var ifrån. Jag tror hon var någon sån påhittad, för hon var prinsessa över hela spelvärlden. De är liksom hjältarna, och mot dem så har de den här Mother Brain från Metroid, Eggplant från Kid Icarus spelen. Okej, men en gammal serie alltså. En gammal serie baserad utifrån från men lite mer också. Men nyheten i alla fall, om vi går tillbaka till den. Jag förhåller mig ganska sval ändå, för det är ändå vi är så vana vid att folk försöker göra spel till film, så när de gjort den så kan jag väl ta en titt. Om vi säger så här, om de kommer satsa på live action, så kommer jag hålla mig väldigt skeptisk, som jag gör med alla såna grejer. Men om de tänker satsa på en animefilm eller en animeserie och sånt där med någon av karaktärerna, kanske Zelda till exempel, eller jag tror inte vi får någon Ice Climbers film direkt i första taget, så vill de inte vilja göra en väldigt dark and gritty. Men så att jag kan hålla mig lite mer positivt inställd och kanske lite till och med optimistisk när det kommer till någonting sånt, speciellt om de väljer en bra studio och lite sånt där, så att, och någon bra som kan skriva skiten. Jag tror inte vi kan förvänta oss några stora mästerverk i det, för det är trots allt Nintendo och deras IP:n. Men det kanske kan bli någonting intressant och trevligt i alla fall. Jo, men alltså jag ser ingen anledning till varför de inte skulle, alltså de har ju alla möjligheter, seriously. Hur kommer det sig att de inte gör någonting helt fantastiskt, glorious, awesome? Zelda skulle ju definitivt vara den bästa contenden för en film, serie eller något sånt där. För det är ju äventyr, det är monster och sånt där. Jag känner, Super Mario, den har ju i alla fall, Zelda har ju alltid haft någon form av story i alla fall. Och så. Så att de andra spelen som de har väl inte alltid haft en sådär jätte Mario gå till slottet, rädda prinsessan liksom. Det är inte så mycket häng i julgranen direkt. Medan Zelda har ju i alla fall haft någonting, lite kött på benen, känner jag i alla fall. Jo, fast det är också, det är lite risky att välja ett sånt koncept, eftersom det ligger så väldigt nära hjärtat på så väldigt många fans. Och väldigt många fans är väldigt fanatiska över sin Zelda och deras tolkning av karaktären. Jo, men om man säger så här, vi har ju haft en miljon olika Links, vi har haft en miljon olika prinsess Zelda liksom. Och även tv-serien som de hade var ju en helt annan iteration av dem. Så det är ju bara att säga att det här är inte någon av de Zelda eller Link som ni har sett i spelen. Det här är en helt annan det här är en annan tidsdel eller epok eller vad man ska säga. Så att, det är ju bara att säga det och sen gå vidare med det. För då behöver man inte känna att åh nej, de har gjort Ocarina of Time till en film och den sög. Utan då kan man i alla fall tänka att okej, den här har inte förstört något av spelen som vi tycker om. Ja, det skulle kunna vara en lösning. Ja, men nog om det. Det finns inte så mycket vi kan säga som tillfört här egentligen just nu, utan att vi får ju bara helt enkelt vänta och se. Ja. Ska vi helt enkelt bara gå över till det sista nyheten vi tar upp här. Det är om att YouTube nu går in för att matcha mot Twitch när det gäller gaming och att streama. Och därför har man öppnat upp den nya YouTube Gaming kanalen, vad vi ska kalla för någonting, plattformarna. Vad tror ni om det här? Har de någon chans att matcha Twitch? Ja, definitivt om de får det att funka. Alltså jag har kollat en del på just deras gaming sida. Upplägget, alltså sidan i sig, är ju väldigt lik Twitch. Alltså den är ju ganska enkel med liksom, du ser vad folk skriver på sidan liksom. Men den funkar ganska omgående. Alltså man går in och den funkar på en gång liksom. Det går igång och streamas och det ser bra ut. Så ja, det är väl kul. Jag tycker bara kul att det kommer en aktör till. Det skadar aldrig. Sen om de kommer ta kronan från Twitch, det återstår väl att se. Det de har till sin fördel är ju det som är YouTube, alltså säg 10 gånger så mer möjligheter till folk som tittar. Om de lyckats föra över folk från ordinarie YouTube till streamingen. Sen att de samlar upp allting på en plats också kan ju vara bra, för folk kanske vill ha allting mer på en plats. Om de ändå slänger upp på YouTube så kanske lika gärna kan streama via YouTube. De har ju försökt att matcha lite bättre priser också i, alltså kickback mot de som streamar, som är aningen högre också än det som Twitch ger ut. Och det är väl någon form av liten morot. Det är inte så stor skillnad, men det är ju frågan där huruvida en etablerad Twitchare kommer ens gå över. För har man så mycket så är det ju mycket man riskerar också. Men det är frågan, om det finns några bra Twitchare så kanske de har redan en YouTube-kanal och kan på Twitch bara säga ja, jag kommer inom så och så inom den och den tiden gå över helt till YouTube och kanske föra med sig. Det finns ju många som har gjort så, bara från kanske YouTube-kanaler till en annan YouTube-kanal. Så oftast är ju ganska många fans av någon, alltså de är större, om de är fans nog så går man oftast över. Så det, vi får se. Jag är väl ändå svagt optimistisk, om man så säger. Lite skeptimistisk här, känner jag. Inte skeptimistisk. Alltså, jag skulle vilja säga det, att jag tror nog att det finns ju, om de spelar sina kort rätt, så tror jag nog att de kan vara en stark motståndare, liksom en contender till Twitch. Speciellt om de har mycket integrering menar jag, till vanliga YouTube. Jag har inte kollat någonting på hur backends-grejerna funkar, alltså vad man har för options när man väl streamar och sånt där. Men har de satt, precis, Twitch har ju redan nu att man kan porta sina grejer direkt till YouTube när man streamar och man spelar in. Så att det är ju redan en grej. Men YouTube integrerat, YouTube streaming direkt i YouTube helt enkelt, där du kan klippa och klistra och skit i dina egna streaming-sessioner liksom. Alla editing tools som YouTube redan har, plus att du kan välja hur allting distribueras på YouTube, såna grejer, välja allting sånt. Bra integrering från gaming-grejen till vanliga YouTube vore ju, det är ju någonting som de definitivt måste ha i så fall, känner jag i alla fall. Och det kommer ju göra att vissa säkert kommer gå över bara på grund av enkelheten av det hela. Men ja, vad tror speciellt vi om sådana som är casuals bara. Men vad tror vi om folk som är nya i gamet, som står inför valet, ja men ska jag köra på Twitch eller ska jag köra på YouTube? Om de gå? Är de nya till bara själva livestreaming-grejen, de kanske redan har en YouTube-kanal eller något sånt där, så tror jag nog att de kommer välja YouTube på grund av att det är bekant. Du har YouTubes namn på det liksom. Det är bekant, du vet att liksom du har med YouTube att göra helt enkelt. Du behöver inte gå över till ett annat märke så att säga. Och har de någon form av alert-grej till exempel integrerat till YouTube som kan alerta folk enkelt till när du streamar, så är det ju ett klart val. Däremot om de står från utomstående, du vill börja streama, du har ingen YouTube-kanal eller något sånt där än liksom, du vill helt enkelt bara börja streama lite, då tror jag nog att valet är lite svårare. Man hör ju mycket om Twitch och att det är bra, så att jag kan ju tänka mig att deras rykte som en bra streaming-sajt väger ganska tungt. Men samtidigt, ska man titta på videos någonstans så går man ju till YouTube. Så att man känner ju till, YouTube har ju ett väldigt stort namn när det kommer inom filmer och videos överhuvudtaget. Så att jag tror att det är en liten toss in the air faktiskt, beroende på vad man har för föregående kunskap helt enkelt. Eller någon som vill tillägga någonting med det? Ja, jag skulle bara säga det att vi har ju faktiskt YouTube gaming-konto så att säga. Det är bara att vi inte kör live på det. Jag aktiverade på en gång egentligen då, bara för att se vad som fanns att välja mellan, hur enkelheten, och det är just den här det är väldigt, Jag tycker det är ganska snyggt hur de har gjort det. Du har på varje sida om skärmen, till vänster sida har du de spel som trendas högst, och du kan göra en egen lista på de spel som du vill följa. Mm. Och på den andra sidan så har du kanske kända kanaler som du antingen importerat från din YouTube-kanal eller som typ de här är mest sedda just nu. Och det är liksom där. Och sen har du dina saker i mitten liksom. Och i nuläget så har vi då får du dina klipp, men också sådana klipp som du själv lägger upp. Så det är en ganska snygg overlay på den. Och jag tror att det kan gå bra det här. De behöver få ut ordet mer, och de behöver få över några riktigt stora twitchare, tror jag. Jag tror det där. Mm. De behöver få över några stora namn. Och där ligger ett problem här med Twitch, som vill behålla och vara liksom herren på täppan som streamtjänst ju, och har de största. De har ju gick ut här ganska nyligen också att de som är aktiva partners på Twitch får inte streama på någon annan plattform eller sånt. Det ingår i deras kontrakt som de har för att kunna få tjäna och ha sina intäkter och sånt från Twitch då, att du får inte. Mm. Så det är frågan då ifall folk känner sig beredda att satsa på att kanske få med sig majoriteten av de som tittar på dem på Twitch över till YouTube. YouTube känns ju som en större plattform för med folk så att säga, som är där och tittar. Medan Twitch är mer den här folk som kommer när det väl är någonting som live. Som sagt, YouTube, där ligger allting kontinuerligt, medan på Twitch, där streamas det. Det är liksom för stunden eller de klippen som ligger kanske sparade nu. Hur lång tid är det? 30 dagar eller någonting? Precis. Som sparas ifall du inte har 5 klipp eller fler, för sen tar de väl fasas ut allt eftersom du spelar in fler saker. Så då är frågan ifall de är beredda på chansa att gå över till YouTube. Ja, det är nog just de här större som jag tror har lättast. De i mellanskiktet så att säga, det är de som nog kommer vara väldigt så här, ska vi verkligen gå över? De riktigt stora kan ändå liksom locka över. Jag tror de kan mycket betydligt lättare få med sig folk. Men de i mellanskiktet, de tror jag nog är väldigt hesitanta faktiskt. För ifall du är en sån här som lever på ditt och du har så att du precis klarar eller något sånt på dem du har, då är man liksom en väldigt mycket i mitten, och då tror jag att det känns väldigt svårt att göra det här klivet från en plattform till en annan, för då vet man inte, kommer jag kunna tjäna tillräckligt? Kommer folk följa med mig? För jag är liksom en bland alla andra. Ifall du är en stor person så då kanske det är lättare, för du kanske har ett klart. Egentligen, för i och med att du tjänar mer på YouTube då, även om det kanske inte är så mycket per klick, så är det ändå lite. Om du ändå har en så pass bra bas av spelare att du nästan kan livnära på det, då borde du kunna föra. Det är de här aspirerande, de som vill komma upp, de som kanske har bara ett par tusen followers eller någonting, de som faktiskt inte ens tjänar alls mycket pengar på det än, de kan jag tänka mig, de kommer hålla tillbaka. Men de som faktiskt idag antingen, för om de säger att det finns någon som kanske liknande en deltidsarbetare, de jobbar inte fullt ut med att de kanske har som deltidsaktivitet så att säga, så pass mycket tjänar de. De kommer ligga till fördel, för om de går över då kanske de faktiskt kan gå över till att faktiskt jobba till heltid rent pengamässigt då. Men de som aspirerar, det är nog de som kommer ha det tufft. Jag tror inte att de kommer gå över i första taget. Det är väl ifall de känner att liksom, vi har ingenting att förlora på, så vi kan ju testa. Ifall man går ut för att testa på, då kan man ju testa på båda plattformar och se vilken som man märker att var det inte det där som man inte fick göra? Eller? Ja, ifall du är partner liksom på direkt, det är då ifall du har folk som prenumererar eller du får del av reklamintäkterna såklart. Okay. Då tror jag att man ska vara mer utav de större, men ifall du liksom bara börjar ut, då kan man ju testa på och se vilket får jag mest på, sen kan man ju köra på det. Ja, det är partners bara, ja. Det är bara som partners som... Och det är ju oftast väldigt stora då. Det är de stora i så fall. Okay. Men då, de kan ju bara säga, okej, vi kommer om 2 veckor och gått över till den här kanalen, och sen pumpar de där varje dag i sändningen. Och sen säger, imorgon går vi över, hej då. Och sen börjar de nästa dag. Och sen har de ett par 100 000. Möjligtvis. Möjligtvis. Vi får se helt enkelt hur det utvecklar sig. Precis, men... Då kan vi ha och runda av våran nyhets sektion och så kan vi gå över till det ämnet vi alla älskar i veckans diskussion. Och den här veckans diskussion ska vi ha om röstskådespelare eller röstskådespeleri i spel. Bra eller dåligt? Värt att ha eller nöja oss med lite textbaserat allting? Vad tycker ni? Det blir slagsmål här. Nu kommer slagsmål. Jag är säker. Det tar vi börjar med att Lotta i så fall, så vi får ett bra ingång där. Sen kan vi gå över till de här mer omogna personerna, Robert. Sen, ja, det var ju Lotta jag skulle ha slagsmål med. Ja, jag tycker. Du, Robert, nu är du snäll tyst. Vad Lotta anser om röstskådespel? Är det någonting vi bör ha i spel eller någonting vi kan stå över? Eller något mellan? Jag tycker att röstskådespeleri kan tillföra något fantastiskt till spel. Därmed är det inte sagt att det måste vara bra röstskådespelare eller att de måste vara seriösa. Se till exempel på Magica som har helt fantastiskt röstskådespeleri med underbara fraser som "There is Duncan Duncan in the cellar". Och det funkar alldeles utmärkt för att stämningen i spelet är sån. Och där ser vi ett typexempel på hur röstskådespeleriet förstärker och tillför till stämningen skapad av berättelsen, av arten, av resten av spelet helt enkelt. Och visst, jag har spelat en hel del VNs och sånt också, och där är det ju väldigt klassiskt att huvudpersonen inte är voiced, just så att man lättare ska kunna identifiera sig med den och fokusera mer på de andra karaktärerna. Det tycker jag inte om däremot. Jag vill ha röster. Jag vill ha röstskådespeleri. Och visst, om man inte har möjlighet till att ha alla voiced, så ja, jo. Jag förstår om man vill göra vad man kan, men så du är ingen jättefan av Gordon Freeman med andra ord. För det är inte vännen varje mening de börjar, han liksom nej Gordon, säg ingenting, du har för mycket att göra, spring ut, rädda världen. Nej, tyst, ut, säg inget. Alltså jag kan ju säga det att jag håller med. Jag tycker inte om The Silent Protagonist. Det gör jag definitivt inte. Ska du inte visslås? Det kommer senare. Alltså jag vet inte. Jag har bandknappen redo här, så ja, att ni är redan förberedda på den biten. Okay, i så fall. Nej, men vad jag ska säga var det att jag är inte ett fan av The Silent Protagonist. Jag tycker att det hade sin era, eller vad man nu ska säga. Men det finns ingen ursäkt för sånt nu. Om man tittar på, om vi går till mina favoritföretag då, så går vi till BioWare här och tittar på deras historik här med deras RPG-spel. Om vi börjar, nu börjar jag med Knights of the Republic för att det är där jag började. Se mer i en studiespel. Där så pratade ju alla andra karaktärer var fully voiced i stort sett. Förutom huvudkaraktären, protagonist, han var inte det. Men han hade ju mycket att säga, för man hade ju val att välja liksom att det här ska han säga. Men okej, jag kan förstå att det kanske hade varit lite svårt eller lite dyrt just då att kanske ha en person säga en miljon olika grejer på en miljon olika sätt. Men sen kom ju Mass Effect där hjälten hade en voice. Han snackade runt och hade lite där, hade det var ju fullt ut, och så gick de tillbaka till att ha Silent Protagonist i Dragon Age Origins. Och jag tror de insåg det att nej, vi kan inte göra det, går inte. Det är inte okej att ha en sån längre. För jag tror faktiskt att det var folk som, det var lite outcry över vad fan håller ni på med. Så att det var ju därför som de har så att folk, så att Hawk, han är ju fully voiced. Samma sak i Inquisitor i trean. Så att jag känner att är det ett spel som fokuserar väldigt mycket på att prata, så ligger alltså röstskådespeleriet, det tillför så mycket, gör det. Speciellt om alla andra karaktärer är så också. Och det är ju en annan punkt då liksom, att behöver ett spel faktiskt ha det för att det ska vara, man ska känna sig inlevelse i det? Behöver någon av karaktärerna ha en röst? Och nu för tiden så verkar det som folk känner att ja. Men samtidigt så känner jag att det beror lite på vad det är för spel också. Alltså jag måste inte ha voice characters, men jag tycker att det kan tillföra väldigt mycket, även om det bara är liksom alla Link to the Past, när det bara blippljud liksom. De blippljuden blir ord i mitt huvud. Jag är lite speciell liksom. Okej. Alltså så, nu hoppar jag in här. Gör det, Fredrik, alltså, byt in här. Ju längre tiden går, desto mer höjs standarden. Och standarden höjs så pass mycket, mycket tack vare just BioWare och deras spel faktiskt. Att den här inlevelsen du får av att ha i princip alla karaktärer, och framförallt din egen då, det känns som att det är någonting som vi vill, där vill vi ha, precis som Rob säger där faktiskt. Det är vad folket vill ha idag. Och oavsett så kan jag tycka att jag personligen vill mer ha talat på allting. Så jag tycker att det är viktigt. Men jag vet inte, frågan om vi tycker om det är bra att ha röstskådespeleri och så. Jag håller bara med er två också. Det beror på vad det är för något spel. Jag kan ju säga det direkt att har man inte tillgång till bra röstskådespeleri, så är det bättre att inte ha något. Och det låter dumt gör det, för att det är såklart att det gäller ju alltså mest indie-utvecklare, för att jag har hört riktigt hemskt röstskådespeleri från indie-utvecklare. Och jag förstår, de är indie-utvecklare, de har inte råd liksom med Nolan North att han ska komma in och prata i deras spel, nog för att han var med i alla andra spel, men det är klart att de inte har råd med professionella liksom röstskådespelare, för det är jättedyrt. De har ju precis lagt ner alla sina pengar på ett spel liksom, på att utveckla skiten. Så att då kan jag vara helt okej med, ha inte med röstskådespelare istället då. Där håller jag inte med dig. Återigen tänker jag peka på Magica. Det är utvecklarna själva som bara satt och latchade och la in placeholders när de skulle lägga in det riktiga röstskådespeleriet. För mig funkar det. Är det ett sånt spel lätt? Men okay, det är klart att det går. Men det är inte regeln som man ska följa, tycker jag inte. Det är såklart att det finns undantag. Men alltså jag har hört, det funkar lite mer i komiska sammanhang, när det ska vara lite roligt. Då funkar det att inte ha så jättebra röstskådespelare, för där kan man ju oftast ta sig igenom bara för att de tycker att det är roligt, så då låter det lite mer verkligt liksom. Men har man ett seriöst spel där de ska säga seriösa saker, så tror jag inte röstskådespelare alltid är rätt väg att gå, om man inte kan få ett par som faktiskt gör ett väldigt bra jobb, och inte som några jag har hört där det låter som de har tagit in polare från typ en annan, som de inte tar tillgång till i en studio, utan de är alltså okej, jag spelade in det här på datorn via Audacity och skickade det till dig. Det är liksom, det är ju en indieutvecklare, jag förstår det, men alltså det är fortfarande, det är ju liksom, du behöver inte ha det skådespeleri. Det är okej, om du är en indieutvecklare. Ta din nästa spel istället, när du tjänar pengar på det här bra spelet istället. Fast å andra sidan, jag tycker det att om de inte provar de här, så kommer de inte lära sig hur de ska föra in och hur de ska liksom regissera skådespelare, även om det är bättre skådespelare nästa gång. Så jag kan nog tycka ändå att indieutvecklare, framförallt om deras vision vad gäller spelet är faktiskt att ha talat, kör på då. Och då blir det kackigt, så blir det kackigt. Det är deras första eller andra spel. Lär er och sen ta med det till nästa spel. För det är bättre att följa eventuell visionen och skippa det, för att det finns någon gängsenorm liksom, eller någonting som säger att det kanske är lika bra att skippa. Utan följ er liksom vision och så. Och blir det halvdant, så blir det halvdant. Det är självklart tråkigt om man ser, för nu när jag tänker tillbaka liksom, för idag så är vi är ganska bortskämda ändå. Vi har spel som har idag väldigt bra kvalitet vad gäller skådespeleri. För när man kollar tillbaka, så det har ju inte sett ut så. Jag menar, Deus Ex som kom 2000, då tyckte man det var bra. Men när man har spelat om då och lyssnat på skådespeleriet så är det extremt träigt. Och det är liksom, man tänker, men satt de och tog det över en rast eller? Men vi har liksom evolverat, vi har blivit bättre. Både utvecklare och vi spelare, och vi kräver mer. Och det kommer fortsätta så. Men jag, de som är nybörjare, de kommer alltid vara nybörjare. Och låt dem ta sina smällar och låt dem lära sig. Jo, det är klart. Jag kan ju ta upp det att liksom... Att ha en röstskådespelare kan vara positivt. Det kan vara bra. Det kan vara det som gör ditt spel till en success. Det låter dumt, men det kan vara det som sätter ditt spel lite över normen liksom. Över det som du har. Men det kan också vara det som förstör ditt spel. Jag vet att jag har... Det finns ett spel i mitt huvud som heter The Whispered World. Och det är ett pick-and-click-äventyrsspel. Själva spelet är faktiskt helt okej okay, liksom där, men huvudpersonen har den absolut värsta rösten som finns. Jag ville... Ja, om man kunde göra illa en fiktiv karaktär. Men alltså jag var tvungen att tvinga mig igenom det här spelet, för jag ville veta hur det slutade liksom. För att, och ta upp liksom, jag orkade inte sitta igen och lista ut alla pussel. Jag hade guide bredvid och gick igenom spelet, för jag orkade inte lyssna på hans gnälliga skitröst mer än 5 minuter. Det orkade, nej. Så att det finns ju vissa gånger, och det var ju ett rätt etablerat företag också, så jag fattar inte hur de gjorde en sån blunder. Rob, det finns en enkel lösning. Mute och subtitle. Ja. Men vad jag också vill säga är det att jag ser det ofta i PR-klickarspel. Ja. Och det är dialog, det är alltså, vad ska man säga, skriven dialog versus talad dialog. Och här har vi ett stort problem. För att även om man går tillbaka, jag började spela Monkey Island igen, och de har ju lagt på röstskådespeleri i de gamla spelen nu i de här special editions. Och det märks att dialogen inte riktigt alltid funkar när den är talad. Och det är inte nödvändigtvis för skådespelarna är dåliga. Man hör ju Guybrush, och han är bra. Han som gör rösten till Guybrush är väldigt bra. Trean är skitbra till stor del på grund av att han gör rösten till Guybrush. Men i ettan man känner liksom att okej, ja, det var inte riktigt meningen att de här replikerna skulle sägas högt. Då hade de nog skrivit dem annorlunda. Och det är någonting man stöter på i äventyrsspel speciellt liksom, att det känns som dialog som det låter bra skrivet. Men om någon säger det högt så låter det konstigt. Det låter inte som någon som skulle säga det på riktigt. Även om det är en fantasy setting och sånt där, dialogen kan vara lite cringeworthy ibland på grund av att det låter så konstigt. Även om röstskådespelarna gör det bästa jobb de kan, och de är bra röstskådespelare, så dålig dialog är fortfarande, ja. Ja, ja, men det här är ett välkänt film, så att, ja, precis, men... det här är väldigt välkänt. Lyssna aldrig på en ljudbok av en Harley Quinn novell till exempel. Det är alltså bara nej, dumt. Man pratar inte som man skriver. Det är därför vi har benämningen talspråk. Men om det är så att man tar hänsyn till det här när man skriver dialogen, att man faktiskt sitter ett gäng och läser för varandra och kanske har röstskådespelarna sitta och diskutera, då tror jag man kan komma fram till någonting vettigare. Jo, och det är det som jag tror att många indie-utvecklare faller i det att de lägger till, de har tanken, okej, vi ska ha röstskådespelare till det här. Men de tänker inte riktigt på att det är skillnad på att någon säger att det är talspråk och skrivet. Så att de skriver dialogen så som det låter coolt eller bra eller roligt liksom, när man läser det i huvudet. Men när någon säger det högt så låter det konstigt. Och jag tror att det är där så mycket sånt faller platt på grund av att de inte tar hänsyn till just det. Att de inte har, att de inte läser det högt själv eller får eller lyssnar på när skådespelarna läser upp repliken. Att de tänker att de kanske borde ändra det då, för att det låter inte rätt helt enkelt. Och det är ju en sån där grej, så att det är ju lätt fixat antar jag oftast. Du kan skriva om dialogen lite. Men sen är så att det har ju som sagt sina plus och minus det här med röstskådespeleri. Och vissa spel är ju bättre att ha röstskådespeleri än andra. Har du ett RPG-spel med en miljon liksom dialoggrejer, rutor och skit sånt där, har röstskådespeleri. Det gör det så mycket intressantare att sitta än att sitta och läsa en ruta oftast. Så att, och har man ett äventyr, peka-klicka äventyrsspel, ha dialog. Ha röstskådespelare, det gör det lite roligare, men se till att dialogen passar. För jag har stött på det mest i äventyrsspel och inte i de större, i såna här RPG-spel och sånt där. Det är inte så ofta man hör det där, för de är oftast lite större också. Så de har lite mer kvalitet oftast. Nu tänker jag bryta in här lite grann. Lotta, du är ju med och håller på att göra ett spel, ja? Mm. Kommer ni ha röstskådespeleri? Det beror på om det är så att vi får in pengar till eller inte. Men om du fick du skulle alltså vilja ha med röstskådespeleri, ja, i spelet? Jo, det skulle jag vilja. Det vore helt fantastiskt. Jag ställer väl upp om du tjatar då. Ja, om vi säger så här, vill du ha gratis röstskådespeleri, så har du mig som grinig gammal gubbe. Ja, jag tänkte precis säga det. Du kan bara spela grinig gammal gubbe. Det är enda gången du låter övertygande, det är när du är arg. Ja, okej. Okay. Då borde du ha hört mig väldigt övertygande väldigt många gånger i så fall. Ja, det. Men jag säger så här, hur mycket skulle det tillföra för dig som har faktiskt spel på G? Hur mycket skulle det tillföra egentligen till själva spelet då? Skulle det liksom... Atmosfären. Precis, atmosfären. Tack Robert. Själv på dig. Varsågod. Personligen tycker jag att det skulle tillföra något fantastiskt. Vi tänker ju försöka komma undan med att spelet är ett klassiskt JRPG, och försöka appellera lite på det här med, ja, men till exempel Link to the Past, eller Chrono Trigger för den delen. Ja, och bara liksom ha ljud när någon talar. Men det vore ju så mysigt om vi faktiskt kunde ha folk som pratar. Titta, en JRPG, då kan du faktiskt spela en grinig gammal gubbe, Danny. Ja, precis. Så länge man inte har det här halvdana som det här jävla Zelda-spelet, då är det typ text och sen var 30 sekund säger hej, hej, listen. Man bara, håll käften, kan jag du bara vara text? Jag får spela den rollen, snälla. Kan du bara vara text? Ingen annan säger någonting, kan du också vara tyst? Hej, hej, listen. Man bara, svärd. Nu tänker jag säga min personliga åsikt på det här. Att jag håller med om er andra att genre gör väldigt mycket för vad man ska ha ett röstskådespeleri. Är det ett stort, bombastiskt spel, typen av action och sånt där, eller RPG, sure. Är det ett litet indiespel, text, gärna för min del. Jag vill inte sitta med någonting som ser halvdant ut och sen är jättebra röstskådespel. Då är det liksom så här, slöseri. Det är liksom, det måste matcha upp att det hör bli en symbios utav det hela. Nu är du tyst. Vi har ju det här ganska intressanta här nu med Destiny till exempel också, när Peter Dinklage byts ut mot Nolan North, va? Om inte jag missminner mig helt fel. Det är det säkert, han är med i allt. Det är Nolan North. Och det tycker jag är rätt intressant när vi ändå är inne på att diskutera det här med att de ska ju ha de här nya stora DLC:erna, den nya expansionen, vad de nu vill kalla för någonting. Jag är inte så förtjust i spelet. Jag Hur mycket har du spelat där? Jag har spelat demot många gånger. Eller det är aldrig avslut. Man kan ju hålla på och leka upp till nivå 20. Sen kan man springa kring och leka vad man vill. Jag och brorsan spelade. Men det var ingenting som bet tag i mig. Jag bara, kan de inte bara gjort ett tag? Det är ganska intetsägande överlag faktiskt. Om vi säger så här. Det här är helt utanför ämnet. Men att story är väldigt viktigt för ett spel. Och det säger de till och med att det finns så mycket jag skulle kunna berätta om det här, men vi har inte tid med dem. Och sen fortsätter de. Berättar Peter Dinklage med sin röst, vilket nu byts ut mot Nolan North, vilket jag tycker är intressant. Är det verkligen så värt att, om vi har en stor spelserie då i röstskåd, hur mycket spelar roll att det är samma röstskådespelare som kommer tillbaka? För jag tycker att det här känns som att det är hugget som stuckit i det här fallet, för att Peter Dinklage var en monotont pratande person, eller pratande robot liksom, så att i det här fallet känns det som att det spelar ingen roll, vi tar in en ny person som gör dem, för att det här är ju mest för att ha kontinuitet med den nya delen, och för de som börjar spela spelet för första gången så vet de ju ingenting om det, är bara de som har spelat, ja. De som vill ha tillbaka Dinkelbotten. Alltså de har ju en enorm fanbase Och de är ju, som med alla andra serier, så är de riktiga fans, überfans, rätt ut i fingerspetsarna. Och de vill ha fullt ut samma liksom. Och det var ju, det var inte så många som var glada över Dinklage. Så nu när de släppte den där, så precis som du säger, för att få det konsekvent, då låter de Nolan North även ta det som är i fulla spelet, i och med att han även är i expansionen och de inte kunde få med Dinklage. Jag kan säga så här, Daniel. Att huvudpersonen, har man en voiced main character, så känner man att där ska det vara samma person, för den rösten hör man under hela spelet och känner igen den. No. Oftast. Om det är en memorable, människor känner igen. Om det är en memorable voice, så känner man igen den. Jo, de flesta gör det. Det håller jag med. Okej, du kanske inte gör det, men jag gör det i alla fall. Men är det sekundära karaktärer, då brukar man kunna byta ut dem, speciellt om de kan göra en någorlunda bra imitation av den tidigare röstskådespelaren. Sen finns det ju de exempel där de skiter fullständigt i det. Men jag menar, om vi tittar på, vi går tillbaka en vecka och så tittar vi på Broken Sword. Yes. Samma röstskådespelare för George Stobart i alla spelen. Nico, den andra sekundära huvudkaraktären, hon har inte haft samma röstskådespelare i något av de fem spelen. Och hon låter mer eller mindre fransk i varje spel. Nu var det hon som gjorde rösten till Nico i femman var väldigt duktig. Det kan jag hålla med, och det har hon varit i mer eller mindre de andra spelen också. Men det är ingenting som man saknar direkt, för hon är inte den som pratar mest. Alltså, ursäkta mig, det låter som mitt första spel, så var liksom och sen i senaste spelet bara tja. Är det så du menar, eller mindre och mindre fransk? Nej, mer eller mindre fransk. Vissa spelen så har de varit mindre fransk i vissa mer, så att det, jag vet inte riktigt. Det beror på vem som gör rösten, antar jag. Hon ska ju vara fransk, hon är ju fransyska, men hon, röstskådespelarna har ju varit mer eller mindre duktiga på att göra en fransk dialekt, antar jag. Så att, eller accent. Så att det är det jag menar. Men det är samma sak i, om man tittar till exempel på, nu tar jag mycket äventyrsspel här, men Monkey Island. I 3:an, 4:an och Tails, så är det, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han som gör rösten till Guybrush, och nu i Special Editions av 1 och 2, det är han som är Guybrush. Alla andra röstskådespelare har bytts ut hit och dit. Jag tror de lyckades få tillbaka samma snubbe som gjorde rösten till Murray, The Demonic Skull, men det var typ det. LeChuck har voicats av flera olika skådisar. Samma sak i Lane. De är väl de stora egentligen som man känner igen. Så att det är liksom, det är klart man kan byta ut skådespelare så länge de kan göra en någorlunda bra imitation av den föregående skådisen. Om det var sånt. Däremot om det är en huvudperson som har en väldigt bra, en väldigt ikonisk röst i alla fall, som både han som är Guybrush och han som är George Stobart, båda de har ganska ikoniska röster, så att då är det lite svårare att byta ut dem utan att alltså, få ett outcry från fans. Alltså jag måste säga, nu kanske jag är lite derp, men ja, jag har enormt svårt för att känna igen röster. Jag känner igen accenter och dialekter. Så att om det är någon som pratar brittiska och någon som pratar engelska eller amerikanska, alternativt om det är någon som pratar cockney och någon som pratar Oxford, då är det klart jag hör skillnad. Men jag hör inte skillnad på röster. Hör du skillnad på mig och Danny? Ja, men det är för att jag har känt er ganska länge. Tackar det. Alltså, jag kan höra, om jag hör ett antal olika röster, så skådisar eller liknande, så tror jag att jag kan plocka ut Morgan Freeman. Nej, du menar det, va? Jo, och jag menar, jag tror att jag skulle kunna. Oj då. Jag tror då att det här är nog ett sånt där ganska relativt unikt fall, i så fall. Någon som är helt, inte tondöv utan röstdöv, helt enkelt. Jag har aldrig hört talas om det förut, men Jag har ju hört att folk kan blanda ihop vissa människor om de låter relativt lika, men på den här nivån, nej, om man kan plocka ut Morgan Freeman i en crowd liksom, då tror jag nog att då är det nog kört. Ibland så sitter jag och lyssnar och tänker, men det där är Troy Baker. Det där är Nolan North. Och så vidare. Ibland så man hör det liksom. Jag vet inte, både jag och Danny och du säkert också Rob, men det känns som jag kan lyssna ibland och tänka, men det där är den skådespelaren. Det där hör man en Charlie Sheen, där hör man den eller den liksom. Jag satt och såg en film idag och tänkte, har jag sett den där killen? Och sen öppnade han munnen och sen, det är Robert Downey Jr. som är ung. Så. Alltså jag kan ju säga att jag har lättare att känna igen röstskådespelare nu för tiden, för att jag har spelat relativt många spel med röster i. It makes sense. Men själva grejen är det, jag spelade igenom Dying Light. Och satt större än jag spelade när jag tänkte så här, hade en dödshus, så här, jag känner igen hans röst. Ja. Jag är säker på att jag hört hans röst förut. Så kollar jag upp det, då är det han som gör rösten till Ezio i Assassin's Creed 2. Och jag tänkte, jag visste att jag har hört hans röst förut. Jag känner faktiskt igen en röst till. Claudia Black känner jag igen. Jo, men hon har också en väldigt ikonisk röst. Hon har dykt upp i många spel. Jag tänkte, är det Claudia Black? Det måste vara Claudia Black. Kolla upp det, är Claudia Black. Okej, självklart. Men det är så här, jag började känna igen grejer. Jag spelade Old Republic. En av questpersonerna i en av tiden när man spelade Jedi. Jag tänkte, fan, jag känner igen hennes röst. Var har jag hört hennes röst? Kolla upp det, då är det hon som gör rösten till Liara i Mass Effect liksom. Cool. Så att man börjar känna igen folk liksom, på sådana grejer. Jag har lättare att känna igen folk på röst och när jag inte har sett personen, så har jag lättare att känna igen rösten så. Okej, men då, vi rundar av tycker jag. För röstskådespelare och röstskådespeleri i spel, behövligt eller onödigt? Ja, vi tycker alla det är ganska behövligt. Så. Om vi bara rundar av och säger så här, för rätt typ av spel, röstskådespel, annat skit i. Yes. Moving on. Nödliv spelet. Yes. Vill ni vara med i Lottas spel, så mejlar ni till lotta@nordlivpodcast.se med en soundbite voice sample grej med lite och en bild. Ja, och en bild, precis. I bikini. Eller mankini. Försök att få in arg Danny i ert voice sample också. Robert, vi har redan ett soundbite på dig som vi kan skicka in så där. Men nu var det inte mig vi pratade om här. Yes, men nu skiter vi i det och så går vi över på övriga nördämnen. Och Robert, du ville nämna någonting där? Vad ville jag? Ja, just det, så var det. Ja, för att tala om om spel till film för typ 40 minuter sedan. Yes. Så de unveilade ju nu, eller visade nu upp en teaser-bild då på Michael Fassbender i Assassin's Creed-filmen. Hur han kommer se ut, i alla fall från låren uppåt fick vi se. Och jag måste säga att jag tycker faktiskt att han ser jävligt cool ut. Har han snygga lår? Nej, för de är täckta av Assassin's Creed-rocken. Men här har vi ett perfekt exempel liksom, som jag sa förut med Zelda, där att det här är ju inte ett av spelen som görs om till film, utan det här är bara ytterligare ett entry i spelet i Assassin's Creed-universumet. Och jag menar, jag tycker han ser väldigt cool ut. Vi får ju se hur filmen, han ser ut som en assassin. Det ser ut som en bild från spelen. Alltså jag tycker bara att hans vapen ser väldigt så här. Ja, men det ser ut som alla cosplay-vapen jag har sett och alla såna här man kan köpa, så de ser lite leksaksaktiga ut. Jo, ja, med tanke på att det ska vara 15th century Spain så tycker man ju att det borde vara lite snyggare, lite mindre vapen, men det är väl sånt som får anpassas för skärmen liksom. Vi får se hur det ser ut. Jag är bara nyfiken på hur han ska spela spanjor. Det ska ju bli väldigt intressant. De kanske har en person som dubbar över honom, vem vet. Ja, vi kan alltid hoppas. Fassbender, om man ska vara ärlig, han är ju en jävligt bra skådis. Om jag får säga mitt, så tror jag han definitivt kommer klara av den biten. Sen om Assassin's Creed blir en bra film, det är ju en helt annan femma. Själva grejen är det att om de hade ju så i både ettan och tvåan av spelen, så hade de ju så att Desmond Miles ansikte var ju det ansiktet som var i in i Animus också. Så att har de en liknande grej här, så då är det ju bara det att det är hans ansikte. Det är inte nödvändigtvis så hans ancestors såg ut, och de behöver bara slänga på en liten spanjordialekt på honom och får hoppas att han har fått en bra dialektcoach, helt enkelt. Så kommer nog allting bli prima med det i alla fall. Ja, det enda jag tycker är skönt att de har en fristående historia från resten av allting. Jo, men det var, vi har ju diskuterat det förut och i någon del när det först vart när de först. Precis, så gå tillbaka till en tidigare, så kan ni få lyssna på det där. Vad ja. Tycker vi mer om den här? Är något mer vi vill tillföra på just den här bilden som de, det är egentligen det som har kommit fram? Ja, som sagt, det ser ut som det skulle lika gärna kunna varit en promobild för något av spelen. Och det är en positiv sak att säga faktiskt. Tycker jag. Det ser ut som Assassin's Creed. Direkten ser väldigt Assassin's Creed ut. Så att det är väl ändå man kan säga hittills att det båda är gott för vidare, för mer information i alla fall. Det som kom ut med den var ju liksom vad hans karaktär heter och hans förfader heter och när det ska utspelas. Det är det enda som har kommit ut just nu. Ja, så att vi får hoppas att vi får lite mer kött på benen under det kommande året. Yes. Mm. Sen har vi också att Borderlands ska bli film. Är någonting jag kan säga att jag tror att det kommer bli kaos. Vad har vi fått? Jag har faktiskt inte läst den här nyheten. Vad har de för information i den? Det är Take-Two och Lionsgate som ska göra filmen. Och som ansvarig för filmen så kommer det vara Avi och Arya Röd, som de har gjort Spindelmannen, X-Men, Ghost Rider, Lovar inga brott, Blade, gamla filmer, och Iron Man. Så de ska producera filmen, men att ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Borderlands är ett sånt, sure, de har en storyline, men att det är så mycket fritt och sånt, och jag vet inte hur väl det kommer göra sig på film, och speciellt för det kommer vara live-film, för att det har ju det här speciella cel-shading, serietidningsutseendet, och fundera hur de ska överföra det till själva film. Alltså de kan ju det kommer se ut som den här processera filmen kan de göra så den har samma look. Jag har ju sett, man har ju sett, vad heter den där Keanu Reeves-filmen där de har typ så här, det ser ut som de har bitat filmen. Scanner Darkly. Ja, precis. Men alltså, det är ju settingen man får tänka på, tror jag. Men det är ju Mad Max i rymden, och det är klart det är ju ganska unikt ändå. Det är väldigt udda karaktärer och så det finns ju lite lore där. Jag personligen är ganska nej. Ärligt talat, det känns som försök, men när det väl kommer upp så... Jag kan ju säga att jag kommer ju gå och se den i alla fall. Jag gillar Borderlands-spelen. Jag kommer nog lyssna definitivt på mina favoritrecensenter på YouTube, och sen utifrån om de säger ja eller nej, då kommer jag följa det. Du kommer lyssna på mig alltså. Han kommer lyssna på mig, för jag har sagt till honom nu på några stycken här, gå inte och se den. Absolut. Vilket jag kommer upp på härnäst. Jag har varit på bio här nu på sista tiden, och den ena har jag faktiskt var så himla usel så att jag glömde bort den. Det är två podcaster sen jag var och kollade på den, men jag liksom, det är liksom pjuff, bort ur huvudet liksom på direkten efter att jag var ute. Kommer du att undvika spoilers? Undvika spoilers, ja, men det Fantastiska Fyran var den första filmen jag såg. Och jag säger igen nu så här, gå inte och se den. Totalt usel. Storyn, inte en sägande. Karaktärerna, ja, det känns som de ingen kemi däremellan. Bad guy, knappt närvarande. Så det är allt jag kan säga om den. Om ni vill se någon som rantar om... Vad handlar den om då liksom? För de som inte vet alltså. Fantastiska Fyran är en serietidning från när man gjorde första gången. De tre stycken fantastiska hjältar som i originalet åker ut i rymden och blir bestrålat med en kosmisk kraft, men här tar de gör en och teleportera sig till en alternativ värld, till Planet Zero, vad fan de kallar det för någonting, där de blir bestrålade och får krafter. En blir en stenmonster, en blir eldsnubbe, en kan sträcka sig hur långt som helst, och en blir den fantastisk osynliga kvinnan. Och såklart så har vi ju den fantastiska bad guyen som vars kraft jag har faktiskt ingen aning, för att den var lite över hela stället, för att säga så, i filmen. Det är absolut, om vi säger så här, det här är baserat på de nyare Fantastiska Fyra, inte på originalet, så det är inte att de ska åka ut i rymden och bli bestrålade med strålning där, utan att det här är baserat på The New 52, tror jag det är, liksom någonting sånt där de har. New 52 är DC. Det här är Marvel, Ultimates. Det är deras reboot-universum för som precis. De har, för att ändå kunna ha kvar det gamla. Yes, så det är baserat på det. Och intressant, jag tycker jag säger allt, att Marvel väljer just nu att sluta göra Fantastiska Fyran serietidningar. Vilket faller ganska bra med att jag tycker att de borde sluta göra de här. Det här är tredje varianten av filmen. Vi har den första från 94, sen hade vi de andra från början på 2000-talet när de var. Och det här är nu den senaste. Var det den på nej, jag kommer inte ihåg. Men alltså själva grejen är det att Fantastiska Fyran är där de tidiga superhjälte-ensembles är det ju. Det är Stan Lees första. Ja, så att det är därför som de försöker vilja göra om det hela tiden, för de är ju väldigt ikoniska. Jag kan rekommendera de är ju en av de första officiella superhjältegängen som faktiskt var vad ska man säga, visade upp sig på det sättet, så att säga. De och hade ju högkvarteren och allting, och de har aldrig porträtterats bra på film. Som jag sa till Fredrik, tror jag, efter jag hade sett filmen, att 94:ans version var mycket bättre faktiskt. Och det säger det finns en ljusglimt med det här, och det är tack och lov, i och med att Marvel togs tillbaka. De har ju avslutat, precis som du sa, sin Fantastiska Fyra-serie innan filmen kom, kanske ett par månader eller till och med ett halvår. Och Fox har ju på sig det att de måste ju faktiskt få en, om inte en, de har ju själva ett mål att tjäna pengar, såklart. Och får de inte det där, så kommer de få problem till att kanske producera fler, vilket ligger bra, för om inte de kan det så går ju rättigheterna över till Marvel. Och jag är ganska säker på att de inte har tjänat in pengar än så länge på den sista kollet, så hade de inte tjänat dem in. Så då kanske vi kan få en ordentlig Fantastiska Fyra-film, kanske den sista, en 10 år längre ner. Om vi säger så här, de har ju utannonserat 2017 Fantastiska Fyra 2, men jag känner mig väldigt skeptisk där och hoppas verkligen på att det inte kommer. Vi får se om det kommer. Det finns många filmer de har utannonserat, men det har aldrig blivit av. Nog sagt om den här skräpfilmen, helt enkelt. Vad är nästa skräpfilm då? Nästa skräpfilm som jag såg på igår kväll var Hitman Agent 47, som är baserat på spelet. Hur skräp var den? Om vi säger så här, det enda som kändes faktiskt som spelet var de första sekvenserna. Typ den första grejerna han gör egentligen känns lite grann som, i spelen så kan man ju planera hur man ska utföra sina hits. Typ, jag sätter en bomb här, jag häller lite gift i den här. Det kändes lite grann som där. Resten av filmen fall isär ganska radikalt mycket. Skräp, jag kan inte ens finna ord för hur dålig jag tyckte den här. Jag störde mig väldigt hårt på själva Hitman då. Om man ska ta in lite spelen, så är de genetiskt modifierade, till exempel att de har inget hår för att de inte ska kunna hitta och köra en DNA-test. Det är den här vi har haft, han har gjort mord i flera olika. I den här så är det mer att han har rakat huvud, helt enkelt. Det var liksom de är det första. Inte genetiskt. De är genetiskt, men i spelserien så har han har ingen hår. Ingen av dem har hår, de som är modifierade, så att de inte ska kunna hitta någon DNA-bevis. Okej, efter så han får dem. Hår i filmen alltså. I filmen så ser man liksom att han har liksom tjocka ögonbryn, Rupert Friend, och han har liksom, man ser att han har snaggat. Han har typ, vad jag brukar ha som frisyr, vanligtvis typ 1 millimeter. Och det är liksom första man bara, inte som spelet. Okej, fine. Men sen... kort och gott, se den inte. Om man säger så här, jag har aldrig spelat något av Hitman-spelen. Jag är inte riktigt säker på vad det är. Du kommer inte uppskatta filmen vilket som, kan jag säga. Varför inte det? Förklara för mig varför jag inte kommer uppskatta filmen. Skådespeleriet är uruselt. Storyn är väldigt flimsy. det är kort och gott. Man, Hitman ska jaga efter en tjej som har syner om saker som komma skall och sånt där. Hon är på jakt efter någon som hon inte vet vem det är. På direkten säger liksom att manuset är liksom så här, ja, vi slänger ihop någonting. Om vi säger så här, man följer den här kvinnan då som gör upptäckter om sig själv, och det slutar med att det är synkroniserade skjutningar, de slider över marken i samtidigt, så här, liksom slängs åt sidan, sen är ännu mer synkroniserat skjut, att de liksom skjuter tillsammans och skjuter personer höger och vänster. Man bara, för 5 minuter sedan så hade du aldrig hållit din pistol och nu håller du på och skjuter som riktigt så här, gud. De förklarar det till mig i trailern, jag gör dem ju för den filmen. Men alltså, är det coola actionscener? Nej, det är det inte. Okay. Det tycker jag inte. Skulle den funka som bakfyllerulle? Ja, det är väl enda sättet det kan fungera i så fall. Okej, okay, så att på en skala mellan 1 och bananskal, hur skräp den är, så når den bara upp till typ äppelskratt. Ja. Men det blir, okay. Är bananskal över äppelskrutt? Ja, för bananskal ligger för kvar längre. Äppelskrutt försvinner fortare. Ja, ah, okej. Okay. Fair enough. Okej då. Du skulle ha förklarat. Den ska vi inte se alltså. Den ska man inte se om man... Det var så att jag funderade, jag bara, ska jag åka hem och kolla på den förra Hitman? För den var... jag känns som den var bättre. Men sen kom jag på, nej vänta, den var också skräp. Nej, jag orkar inte spendera min tid på mer skräp. Så. Mm. Då så. Jag känner att jag lägger alla mina hopp för en bra spelfilm på Assassin's Creed. Men där, jag håller mig skeptimistisk över den även den. För att, men... om vi säger så här, både Fantastiska Fyran och Hitman, för jag tror att på båda gångerna, för jag gick med brorsan båda gångerna, och jag tror jag lutar mig till honom varenda gång efter typ halva filmen går, så här, det skulle inte ens vara värt att illegalt ladda ner den här filmen. Det är slöseri med tid och bredband. Jag tror jag satt halva filmen och beklagade och satt ner med händerna ner, eller huvudet ner i händerna och liksom skaka på huvudet, och så töntiga saker och töntiga scener. Jag känner att jag måste nästan illegalt ladda. Jag menar, gå och se de här nu. Det är ingenting som vi rekommenderar att göra, men om du vill slösa bort din tid och eventuellt stämning från något filmbolag, fine. Eventuellt andras tid också. Andras tid jag också. Jag kommer inte se den själv, helt klart. Kommer tvinga andra människor att se den med mig. Om du har vänner som du vill pina som har spelat spelen, så är det här perfekt för att irritera dem. Nej, det har jag inte. Men jag kan inte med gott hjärta rekommendera någon av de här filmerna. Och jag har läst Fantastiska Fyran och tycker om karaktärerna och sånt. Jag har spelat Hitman-spelen och jag älskar karaktärerna. Jag tycker om det de har gjort med spel. Men att det här tar ner allting som gör de spelen så bra. Så du skulle vilja säga att du ser fram emot nästa Hitman-spel istället? Yes. Okej. Hade vi något mer här? Nej, och det är ingenting mer jag tänkt ha där, för att det kommer vara mer beklagande. Så därför tänker vi istället gå över till lyssnarmailen. Oh, yay! Yay. Är vi beklagande från er istället? Ja, precis. Du menar att vi går från klagan som vi ger till klagan som är på oss? Precis. Precis. Yes, nej, beklagande, nu vet jag inte. Jo då. Har de varit snälla idag alltså? Vad har de skickat? Det här är några stycken som en del är lite förslag och sånt, och sen har vi en som ja, såg lite grann, men vi har en från... Vad var det där? Vad var det för någonting? Du är tyst nu. Nu är du tyst. Det här är från Joakim. Han skrev så här: nu klämtar klockan, för här kommer jag. Så, ja, precis, fyndigt va? Såg er fråga om vad vi vill höra. Jag älskar listor, listor och listor. Smiley. Kan inte ha i varje avsnitt en best of topp 5 på något udda ämne. Något mer roligt. Smiley. Exempel, 5 bästa spelcitat eller 5 bästa spel med konstiga titlar. Vore askul, Jocke. Ja, det... Vi kan ju ha en dagens lista av veckans 2 skräpigaste filmer. Danny, några inlägg? Wow. Oh, ingenting som kommer direkt fram så här. Inte det, va? Du, nej, du har ingenting det. Att komma med här. Alltså. Nej, de försvann ganska snabbt ut i huvudet. Så. Som sagt, Fantastiska Fyran försvann ju 2 veckor i rad. Jag tänkte varje gång, ja, jag ska ta upp det där och beklaga mig. Så liksom, när podden var liksom så här, försvann de, pjo, bort. Så tog upp det efter podden förra veckan. Gjorde du ja, jag vet. Jag kom på det också. Så jag bara, fuck, jag skulle ha gjort det. Så det säger allt om filmen. Att när jag inte kommer stanna kvar så länge. Jag kommer knappt ihåg vad filmen från igår handlade om. För den var så dålig så jag försöker förtränga på direkten. Vi går raskt vidare här. Eller är det något du vill säga om listor? Är det någon av er som vill göra listor? Vi kanske ska svara bara. Ja. Listor. Innan vi går vidare. Ja, det är väl något vi kanske kan tänka på med. Jag menar, det kan ju vara en ganska kort session. Man kanske kan ha en person bara som för den veckan har någonting så här, ja, någonting knasigt. Det kan vara en bra avbrytning kanske också mot andra. Roberts topp 5 peka klicka. Ja, den är ju ny. Men visst, det kan vara något vi kan titta på. Ja, mejla in förslag på listor, antar jag, på info. Precis. Vad vill ni se oss göra topp 5 på? Topp 5 Danny-kommentarer. Yes. Ja, det är intressant ändå, tycker jag. Intressant. Japp, och här kommer vi få mer. Det är från Erik. Supertackon säger tja. Mars, ni vill ha förslag. Vad säger som att ni lirar varandras favospel? Skulle bli intressanta diskussioner, säkert hetarna sådana. Och i våras satte jag ihop en monsterdator, men skulle ändå gärna fortfarande höra er snacka om PC versus konsol. Styrkor och svagheter på båda vore nice. Awesome guide mellan PS4 och X1 förresten. Det är till dig, Fredrik, då. Sen kommer det, ha det från Supertaco. Ja, just det, han har skickat in tidigare. Yes, om vi går in på lira varandras favoritspel. Då, vi har gjort lite det, har vi gjort under. Då blir det lite mer så här, vilka är våra favoritspel och vill vi pina varandra med dem? Alltså, själva grejen är det, jag har jättesvårt att välja ett favoritspel, för jag har, det beror på vad jag känner för. Shadowrun till Super Nintendo, absoluta favoritspel. Kan det inte bara vara spel som vi tycker är bra då? Jo. Det finns det ju många av. Det behöver inte vara ett riktigt fab. Ja, men kan vara ett spel som du tycker är bra, som du tycker, men det här skulle jag vilja att Fredrik testar en vecka, månad eller vad nu han tyckte. Stackare. Ja. Men jag vet inte. Alltså jag känner att vi skulle säkert kunna göra något sånt, men inte på en veckobas liksom, att det här ska du spela till nästa vecka, utan det är ju mer spela klart det här spelet och sen kan du säga vad du tycker. Så att vi kan ju säkert ha lite challenges vi kan issue till varandra säkert. Det kan jag tänka mig. Det låter men, lite kul ändå faktiskt. Så, ja, det vore roligt. Det vore spännande om att tvinga någon av er att spela lite WoW. Jag förstod att jag visste att du skulle ta upp det. Jag hade kunnat satt pengar på det där. Du, Lotta, jag är villig att göra mycket för den här podcasten. Men inte det. Jag skulle köra. Yay! Jag menar, om det blir en utmaning, då kör jag. Eller om man säger, nu får du lira det här. Men om jag säger till om Rob säger till mig att köra hans spel, då måste ju han köra det jag säger till honom till exempel liksom. Eller om det är så från jag, dig så eller du, vem som helst. Så vad du säger här är att jag ska aldrig be Lotta spela ett av mina spel. Kanske. Ja, nej, men jag tycker det låter som en intressant tanke. But I wouldn't go. Ja, precis. Det var det jag tänkte på när jag sa det också. Yes, det här om PC versus konsol. Styrkor och svagheter. Vill ni alltså se och slåss? Alltså? Man kan väl göra en ganska... Jag menar, man måste ju se vad som är styrkor och svagheter på båda. Jag vet ju att det finns bra saker med PC och dåliga saker med PC. Och det finns bra saker med konsoler och dåliga saker på konsoler. Och jag tror nog det... Jag vet inte om det behöver vara en diskussion. Det kanske kan vara ett inlägg på sidan eller... Ja, det finns väl någonting man kan göra av det. Absolut. Ja, det finns ju alltid grejer man kan ta upp. Sen kan man ju säkert ha mindre diskussioner också om vad som... jag menar, hur vissa saker fungerar bättre på PC versus konsol. Liksom. Det kan ju vara något man sätter upp lite ibland bara som en liten... Kanske en som veckans diskussion bara så här att fungerar de här spelen bättre på den här genren till exempel bättre på PC eller konsol? Det kommer ju bli väldigt intressant när Street Fighter 5 släpps som man faktiskt kan spela mot varandra på PC och konsol. Då kan man ju verkligen se vilken plattform är det som har de bästa Street Fighter-spelen. Så vad du vill säga här är alltså att du köper Street Fighter till PC och Fredrik köper det till PS4. Så slåss ni alltså? Men excellent. I det fallet känns det lite så här, kan det vara som skillnad på det? Jag menar, du har ju ändå samma kontroll i princip, eller försöker behöver du väl samma. Inte ha. Försöker man ha samma liksom. Det är inte som att en sitter med tangentbord och mus och andra sitter med handkontroll. Jag menar, som till exempel om det skulle vara två FPS. Alltså ett FPS och någon sitter på konsol och någon sitter på dator. Men kör du ett sånt spel så är det ju handkontroll. Sen om det är en Xbox eller en PlayStation, det whatever liksom. Men det kommer ju vara ändå en kontroll. Liksom. Så det känns ganska lika villkor på den fronten tycker jag. På Street Fighter 4 så tror jag faktiskt det skulle spela ganska stor roll, för att där har du kombos som har en frame links som du måste träffa, och då alltså du måste kunna lita på din hårdvara att den levererar framesen i ett stabilt flöde, för att som sagt, är du en frame bort så blir det fel, då får du inte ut din kombo, då är det kört. Däremot Street Fighter 5 kommer vara väldigt mycket mer lenient, har jag hört. Mm. Jag tänkte just på det här, om det frågan är PC versus konsol, så är det ju egentligen den mer överliggande. Det är en sak om det finns massor med olika handkontroller, det är klart det är skillnad. Jo, jo. Men det är ju nästan ett steg ner, det är nästan en annan fråga tycker jag då. Mm. I alla fall. Ja, men det är Anyway. Men absolut, det låter kul ändå så. Ja, vi kan säkert ha fler såna här diskussioner i framtiden. Men det är ju värt att kolla in på vad vi kan göra med det i alla fall. Får köpa Street Fighter sen, köra lite. Yay! Yes. I will kick your ass. Probably. Next one. Yes, förslag. Tja, tuffingar. Vad sägs om mer teman, typ varje vecka, som ni gjorde i studiespel, men då att ett avsnitt är mer om FPS och ett annat om mer om MMO. Som vi gjorde i studiespel alltså. Precis. Allt spelnyheter, spel ni spelat, veckans diskussioner med mer är färgat av temat. Mm. PS, kom bara på en studiespel exempel, men kan vara vad som helst egentligen. Med vänliga hälsningar, Mackan. Återkommande här, Mackan. Hello igen, Mackan. Vi har ju faktiskt diskuterat det här, har vi gjort, och har lite teman, har vi gjort tidigare, men jag tror inte vi kommer fram till någonting riktigt. Förutom att ja, det kan vi säkert göra. Vi har ju inplanerade teman. En del, ja. Ett par stycken har vi ju. Yes. Men det är ingenting som har satts per avsnitt. Mest för att det krävs mycket tid att faktiskt sätta sig ner och tänka ut sånt här också. Man vill ju gärna liksom vara någorlunda förberedd, och alla ska ju vara förberedda såklart. Så. Och det är ju en sak att faktiskt ha det genomsyrat genom alla liksom olika punkter också. Så. Om vi säger så här, att ifall vi skulle ha det här för veckovis, så skulle det bli väldigt svårt, till exempel ifall de nyheterna som kommer ut under veckan kanske bara är någonting om FPS, och så har vi temat MMO, så ifall vi kör ett schema på eller något sånt där. Mm. Jag tror att det känns väldigt svårt att få allting att passa ihop, så att ha ett sånt tema veckovis skulle bli väldigt komplicerat, plus att man kanske skulle missa ut intressanta nyheter ifall man skulle försöka hålla nyheterna bara till ett visst ämne. Däremot om det är speciella events så kan man ju säkert passa in det på ett sätt. Vi har ju gjort det tidigare till exempel med Comic Con och så att det är inte så att vi inte gör sånt, det är bara det att det är väldigt svårt att göra vecka för vecka, för att det är så the world is a fickle thing med sina nyheter och allt sånt där, så att det är svårt att styra upp allting varje vecka med såna saker, men det är såklart att vi gör sånt när vi har tid och ork och sånt och, och när vi känner att det passar. Bra. Vi känner att vi är till mycket content att leverera den veckan så. Det skulle vara nytt. Men det är ju trevligt att höra att folk faktiskt efterfrågar det här. Tycker det Har ni mer förslag är det bara mejla in dem till oss som vanligt. Så att... Förslag uppskattas alltid. Det finns så mycket roliga förslag man kan få. Och vi fortsätter med lite fler förslag här från Tobias. Nya grejer. Hej på er. Hej. Precis. Härligt att höra er igen. Såg ett senaste inlägg. Mitt förslag. Varför inte ha typ som månadens utmaning? Där ni utmanar varandra eller någon i gänget att lira ett särskilt spel. Till skillnad från veckans spel, istället välja spel åt varandra. Och man måste lira och komma med bra insyn, typ. Bara ett förslag, ta hand om er, hälsningar, Tobbe. Var inte det typ samma som han? Det är lite liknande, men här är ju mer en månadsutmaning. Det andra har vi liksom kanske längre, men att... Ja, just det, ja. Great minds think alike, helt enkelt. Precis. Ja, nej, men som sagt, det är ju säkert någonting vi kan göra. Vi får se vad vi styr upp i det fallet, tror jag. Mm. Vi får diskutera det mer. Jättebra förslag, tack. Robert ska bara spela, Robert ska en månad spela bara Happy Bird, eller vad fan det heter för någonting. Flappy Bird. Flappy Bird, så heter det, ja. Jag tror, finns det ens till? Nej, det finns inte. Det finns kopior, kloner på det. Okej, okay, så det kan vi inte spela. Så tyvärr, Danny, nej. Tror du inte du ville köpa mig en iPhone? Nej. Då var det tyst det plötsligt. Absolut jag kan, inte. Jag kan göra Happy Birds åt dig om du vill. En väldigt fantastisk fin klon av Flappy Bird. Precis, vi har, det finns säkert någon som redan heter Happy Bird. Det finns ju hur mycket som helst sådana där kloner. Jesus. Så kan Danny få spela Sakura Clicker. Ja, eller hur? Det skulle nästan vara värt det, för det. Vad kul att du säger det. Ja, precis, det är kul att du säger det. För nästa mail, Danny. Jag skulle faktiskt önska att jag hade en kick-knapp liksom direkt på tangentbordet. Robert. Kom igen nu, nästa mail. Yes. Det här är från Miriam. Hon skriver så här: kramar till er alla. Yay! Kom tillbaka. Precis. Hejsan hoppsan, jag vill tacka för er fina podd. Jag har inte lyssnat länge, men kommer säkert bekanta mig med era äldre avsnitt inom sinom tid. Kul att ni tog upp Rat Queens, jag har själv läst den och uppskattat den. Första volymen samt den andra riktigt mycket. Jag hoppas höra mer om andra grafiska noveller, comics framöver. Ja, det kan du nog räkna med. Jag har en hel drös som jag har läst, men jag har inte hunnit ta upp dem än. Någon gång måste vi diskutera Sandman, du och jag. Ja. Ja, men hur många av oss läser? Jag kan säga det nu, att jag läser inte comics så mycket. Jag läser mer grafiska noveller. Jag läser mest böcker. Så att säga, hade jag råd så skulle jag nog läsa comics oftare, eller graphic novels. Men jag har tyvärr inte det. Jag läser när jag får tid och när jag snubblar. När jag får tid så läser jag numera, när jag får tid så läser jag helst såna här grafiska noveller eller comics. Det är lättare och skönare, och jag har lärt mig uppskatta dem mycket mer nästan. Men det, som sagt, vi kommer ta upp det. Vi kommer ta upp det. Det kommer komma mer om comics. Yes. Det kommer mer. Som sagt, jag har en hel drös jag läser. Jag har inte hunnit ta upp dem än bara. Kanske får låna lite grann åt dig att läsa sådär. Jag lånar all dina Hameboys och sen äter jag med. Anyway, moving on. What's the next paragraph? Yes. Jag tyckte om när ni tog upp om Halo för övrigt. Det var en bra summering av spelet och mycket att hålla med om. Men roligt ändå att både Fredrik och Rob båda hade bra synpunkter att komma med från olika synvinklar. Sånt behövs för att få diskussionerna mer dynamiskt. Kul hur som helst. Tackar. Yes. Min åsikt var framförd bättre än Fredrik. Mm. Min var bara sann. det är ingen tävling. Nej. Nej. Mm. Men vill ni ha den sanna, opartiska, så läs och lyssna på mig. Precis. Wow. Moving on. Inget illa ment. Danny verkar söt, men han var väldigt standoffish och märkligt arg gällande idle-spel. Hela syftet med dem är att ströspela, och det är visst spelande. Annars skulle jag inte vara en spelare ens. Jag älskar det enkla upplägget i spel som Adventure Capitalist, Forget Me Not, My Organic Garden och Sakura Clicker. För mig har det varit en oas i vardagen, då jag kan när som helst fortsätta klicka och fokus på det. Det är dels avslappnande, och i med spelets ofta långväga mål så ger det mig något som jag sakta men säkert når. Oavsett om jag hinner spela eller inte, jag älskar det. Särskilt när stressen av barn och vardag gör att jag inte orkar ta itu med det här med kaninöron, vanliga spel. Mm. Alltså det måste jag säga är lite intressant att hon använder det som en terapiform mer. Yes. Jag känner igen det lite. Det är lite jag förstår totalt. Yes, fortsätter. Det är en bit till på just och, det här, och, den här ämnet. Jag vill bara påpeka det att Danny, han är alltid märkligt arg över vissa saker. Så att, det är inte bara när det gäller Idle Games. Var är mute-knappen? Jag tror det är ett Larsen-drag. Moving on. What? Jag hoppas verkligen att du, Danny, hittar ett Idle-spel som passar dig. Det finns ju så många utseenden och utförande. Tanken är att uppgradera, klicka på pengar, uppgradera och klicka på pengar och så vidare. Du nämnde Simpson Tapped Out. Det är ärligt talat ett Idle-spel där med. Och även där kan du köpa det till för att komma vidare. Men man behöver inte. Så uppenbarligen är du redan på banan. Men ursäkta, jag kände bara att jag ville slå ett slag för oss som ändå diggar Idle-spel. No hard feelings, hoppas jag. Ni är alla super och jag kommer fortsätta lyssna. Pussar och kramisar, Miriam. Yay! Ja. Då får väl jag helt enkelt bara börja som det är ändå mig här och det är no hard feelings. Om vi säger så här, som vi flesta har säkert hört i våran podcast att det, jag brukar ju spela Simpson Tap Out. Det är min guilty pleasure som jag brukar kalla, inte för att man ska säga att det är en guilty pleasure att spela. Jag spelar därför att det är Simpson mest och jag tycker om. Och när det gäller de andra spelen så spelar jag enbart bara dem och jag tycker om att ha lite mer att sätta tänderna i när jag spelar och bara ett sånt där slöspel där man går in klick, klick, klick. Det var liksom inte min grej. Jag lät säkert mer sur än vad jag egentligen var, men att det var verkligen inte, det är inte min typ av spel om vi säger så. Och bara spela sånt utan att ha något annat att spela kanske underlättar. När jag spelar Simpson så brukar jag ta fram det när jag kanske, nu kommer jag låta väldigt dum i huvudet här, men vanligtvis så brukar jag kanske sitta och spela ett spel på tvn. Jag har en podcast i örat och sån här Simpsons på min surfplatta. Så jag brukar, försöker hålla mig sysselsatt ibland väldigt mycket beroende på ifall jag har ett bra eller dålig dag, vilket är lite upp och ner för det mesta, så då försöker jag ha, och då brukar jag Simpson vanligtvis komma fram, för det är någonting jag kan sitta vid sidan av vid mina två andra aktiviteter. Jag vet inte hur jag lyckas med att få någonting gjort överhuvudtaget, så men att ja, jag vet, men sure, jag förstår själva dragningen som jag spelar Simpson, och ibland blir det att jag spelar det väldigt mycket när jag kommer ut en ny uppdatering. Då sitter jag där liksom och leker och kollar, vad är det nu för något nytt? Åh, titta, det är monorail. Fast plus fördel med Simpson Tapped Out att det drar ju väldigt mycket från serien, och det är ju liksom, de upprepar saker som har varit. Så det är kul det där. Det är ju mest jag tycker om. Det finns ju också Family Guy, finns också som ett pek och klicka, men jag är inte så allt för förtjust i det. Men att det här är ju inte att jag ser ner på folk som spelar klicka, utan sure, vi har ju, som vi har sagt, att ett spel och en gamer oberoende på vad man spelar för någonting. Och det här är ju, även ifall det är idle games eller ifall det är sådana här hardcore game, vilket egentligen inte existerat hardcore, man är en gamer, vilket som, vad man än spelar för någonting, så det förstår jag mycket väl. Och jag vet ju att både Fredrik och Robert har ju spelat de här väldigt mycket, vilket jag har suttit bredvid, och det var ju därför jag dels i förra veckan tog och spelade enbart de spelen, bara för att se vad som var en stora dragning som både Fredrik och Robert hade. För jag vet att Fredrik spelade väldigt mycket. Fast du spelar ju för att du vill ha ett teamet när du väl har påbörjat. Och Robert är Robert, så han spelar dem helt enkelt. Hej. Det var inget negativt. Jag sa Robert till Robert och han spelar dem. Om vi säger så här, var du klar eller kan jag avbryta? Ja, du kan få hoppa in. Jag är väldigt accepterande, så kan jag skälla på det efteråt. Så okay. Som är typiskt Larsen tydligen. Ja, precis. Jag kommer få höra mycket efter podcasten slut. I alla fall, nej, men jag måste säga det. Jag skulle aldrig kunna spela ett sån här Idle Games bara. Det har ju varit perioder där jag har nästan bara suttit och spelat, men det är oftast när man precis har börjat. För då är det nytt liksom, och man sitter där och liksom, man dras in i det lite. Men jag kan inte sitta och spela sådana enbart. Jag spelar ju massor med andra spel och tar upp de här idle-gamen då och då under tiden när jag har lite dödtid, eller när jag gör mellan andra saker. När jag går upp på morgonen och kollar in på spelet liksom så här. Men under dagen och sådär så spelar jag ju andra spel. Så att jag får ju lite, det är det som du säger, man får ju utlopp för andra grejer då, så kan man ha det där lite vid sidan om. Och jag känner igen mig väldigt mycket i det med att man kan bara inte sitta och göra en sak när man sitter och spelar. Jag menar, jag sitter och spelar så har jag igång en tv-serie eller någonting vid sidan om och så, ja. Så att, så att jag kan inte heller bara sitta stilla liksom och ha en grej igång, utan jag måste ha fem andra saker. Så att, ja, men som sagt, det är de här idle gamen, jag har väldigt svårt att bara sitta och spela dem, utan det måste vara andra spel också. Alltså, jag tror att jag förstår det här behovet av att spela idle spel och också den terapeutiska effekten det har. Jag spelar inte idle spel själv, men när jag har det behovet spelar jag Sudoku. Det är fruktansvärt avslappnande och bara helt kopplar av all tankverksamhet. Jag som trodde du skulle kasta dig direkt in i Sakura klickar alltså. Fredrik, vad ville du ha sagt? Jag skulle bara säga, jag satt också och läste hennes mail. Jag ser ju utifrån hennes mail så är hon ju uppenbarligen en person som har spelat inom situationstecken vanliga spel förut. Men just nu har inte tid och möjlighet eller kanske ens ork för det. För det är ju ändå så, det är ju inte som att man sätter sig med Dragon Age, tänker jag, om det här kör jag över en rast. Utan då olika tider i ens liv gör ju så att man har olika möjligheter till att spela. Och jag vet det mycket väl. I vissa veckor hinner jag inte spela ett dugg och vissa veckor hinner jag spela mycket. Och ja, det varierar. Mm. Och hon har uppenbarligen en period just nu där hon försöker njuta av spelandet i den mån hon kan, och då blir det de här spelen. Mm. Så det är en jättebra outlet att hon ändå har en form av spelande som finns till handa, som hon kan hoppa in i och köra en liten stund eller en längre stund och sen gå ur och sen gå tillbaka i dagen efter eller två dagar senare eller en vecka senare. Så det är kul att se att det faktiskt finns en genre som idle games som faktiskt funkar för personer som kanske inte har tid med spelande. Då håller de igång spelandet ändå. Det är bra att se att det finns så många outlets för att hålla sin gaming addiction vid liv. Yes. Jag kan runda av här lite grann på det här. Och säga så här att jag, som sagt, jag har ju absolut ingenting. Jag fanns en tid för väldigt länge sedan då jag spelade väldigt mycket sådana här idle-spel. Facebook har vi ett bra exempel. Det fanns massvis med så här som jag körde som bara var sånt. Och sen var det något som hette Vampires vs. Werewolves, tror jag heter något sånt där, som jag spelade massvis, till och med lade pengar på. Ja, jag vet. Oj, oj, oj. Yep. Nu kommer sanningen ut här. Det här är typ jag vet inte hur många år sedan. Det är väldigt länge sedan. Jag har aldrig lagt pengar på något sånt. Nej, och jag kommer aldrig lägga pengar på det igen, för det ger ingenting i slutändan. Men som hon säger, no hard feelings, och om jag verkar sur och sånt så finns det alltså en anledning. Jag spelade som sagt bara de här spelen och det gav inte mig riktigt något utlopp, liksom bara gå in, klick och sen var det liksom så här. Vanligtvis brukar jag kanske sätta i tänderna i väldigt många timmar där jag sitter i spel, antingen läser väldigt mycket, lyssnar väldigt mycket till spel och sånt där, och sen bara ha sådana där man klickar lite grann ibland. Nej, inte riktigt. Sure, som liksom ett casual gaming ifall man, mellan saker man gör, till exempel passa barn. Då kan jag förstå liksom att det är helt okej, men att jag som arbetslös, inga barn eller någon annan och sånt där, så att jag liksom helt själv, så att då kan jag liksom göra precis vad jag vill, men att bara ha ett sådant, man sitter och klickar klick, det är liksom såhär. Så egentligen, Danny, ditt, yes, ditt ilske utbrott eller vad man nu ska säga, din rent ut sagt negativa, det här ska bli väldigt intressant att se hur du avslutar det här, för den rent ut sagt negativa tonen som du hade under förra veckans avsnitt när det kom till det här var alltså att du upplevde lite spel withdrawal helt enkelt. Nej. Vad var det för dummaste jag någonsin hört? Ja, det var det. Precis, för att så fort jag hade tagit bort dem från mig, då var det liksom bara, man har sett mig i Dragon Age. Nej. I would. Yes. Jag lite där också. Men jag vill ta till för att tacka Miriam att hon skrev in något. Det här är också det som är bra, att liksom ifall folk tycker att vi är sura eller vi säger någonting som kanske folk som inte håller med, så skriv gärna in och säg att ni tycker att vi har fel. Jag tar gärna emot kritik, eller nu var det inte riktigt den kritik i den meningen, men att att jag kanske verkar lite surmul och sånt där, men så är det ju ibland, och får jag be om ursäkt i så fall ifall jag verkar surmulen. Jag är inte en surmulen person, så där, jag är vanligtvis. Okej, Robert, jag tycker att din åsikt är kanske väldigt färgad som du släppt med, och plus att du bara försöker irritera och jävlas just nu med mig. Jag har inte gjort någonting. Jag hörde på dig, jag kan se det. Okej, på dig. Okej, runda av nu. Yes, runda av. Jesus Christ. Det är inte första gången Daniel har varit arg i podcasten, det kommer inte vara sista heller. Tack för mig. Men det var alla mejl vi hade den här veckan. Jag vill tacka så mycket och hoppas att ni skriver in med fler idéer eller fler saker ni vill beklaga på hur irriterande Robert är ibland. Eller Danny. Yes. Men som sagt, om ni vill veta mer eller någonting om oss, så kan ni gå in på nordlivpodcast.se. Där hittar ni till exempel länkar till alla de här roliga outletten ni kan hitta någonting om oss eller någonting vi gör på iTunes, YouTube, Steam, Facebook, Twitter, Twitch, Hipcast och här till våran Teamspeak, där ni kan komma in och eventuellt prata med oss eller ja, som sagt, Steam, se vad vi spelar, ifall någonting vi spelar kommer ut och spela med oss. Det vore jättekul. Jag menar, ifall ni spelar WoW så kan ni säkert hitta Lotta. Det är bara att gå in och fråga henne på lotta@nordlivpodcast.se, tror jag hennes är i så fall. Oh yes, spelar på The Fires Brotherhood och Moonglade. Precis, om ni vill skriva individuellt till oss, så tar vi bara vårt förnamn som @nordlivpodcast.se ifall ni vill skicka direkt. Typ skriv och säg, skriv till exempel varför pek och klicka inte de bra, skriv till Robert. Ja, yes. Det är faktiskt Rob. Eller skriv till Danny@nordlivpodcast.se och säg att han är söt. Det blir han glad av. Kommer inte komma några mejl till Danny här, alltså. Yes, med det så kanske vi rundar av podcasten för den här gången. Men kom tillbaka nästa lördag, då vi är här vid samma tid, runt 21 kör vi igång med våran podcast här på Twitch. Eller så brukar vi komma ut med den, så ni kan ladda ner den på söndagarna vanligtvis. Om inte tidigare, beror på hur snabbt det går att få den klart. Men som sagt, då får vi tacka för oss. Jag säger hej då, och samma sak från resten av gänget. Hej då! Hej då! Toodaloo!